Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Şubat Pazartesi. Yıl 2021, ay 2, gün 39, Kasım 93. 1442 Hicri, Cemaziyelahir 26. 1436 Rumi, Ocak 26. Fırtına. Günün sözü. Baskı, devrimin tohumudur. Daniel Webster. Günün tarihi. 6 yıl önce bugün, yani 8 Şubat 2015'te Osmanlı Türk musikisi sanatçısı Müzeyyen Senar 97 yaşında vefat etmişti. Müzeyyen Senar Osmanlı Türk müziğinin önde gelen sanatçılarındandı. 17 yıl önce bugünse 8 Şubat 2004'te ünlü sanatçı Cem Karaca İstanbul'da vefat etti. 1968'de Emrah adlı eseriyle meşhur oldu. 1979'da gittiği Almanya'da 1980 sonrası çıkan yasaklanmalar yüzünden 1987 affedilinceye kadar kaldı. Cem Karaca her zaman kendi düşünce ve vicdanına sadık kalmış, Anadolu rock müziğinin eşsiz bir sesi olarak sevenlerin kalbinde kalacaktır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilginç bir yeni olayların üzerinde yapılmış yeni şarkılardan bir tanesiyle yaptık Cuma akşamı. Akşam üzeri Etiler Kapısı'nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden bir şarkıydı değil mi bu? Anıl Bayraktar'ın şarkısı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi mi? Şu an ben de hatırlayamıyorum. Ama İyi Direnişler diye Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesi için yapılmış bir şarkıydı. Sosyal medyada paylaşılmıştı. Biz de oradan gördük. Kendi hesabından paylaşmıştı. Bu şekilde bir dizi sanatçı, İster profesyonel ister amatör olsunlar, çeşitli şarkılar yapıyorlar. Biz de denk geldikçe yer vermeye çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi Anıl Bayraktar'ın, evet, İyi Direnişler şarkısı. Çok sayıda böyle şeyler var. Hem gösteriler devam ediyor, hem gözaltına almalar, tutuklamalar da devam ediyor. Ama aynı zamanda bayağı ciddi bir mücadele havası var. Şimdi hepsini birden özetlemeye çalışacağız sizin için. Özel bir, değişik bir program gündemimiz var bugün. Yani bütün COVID-19'la ilgili programımızı bugün yayınlamayalım. COVID günlerini, koronavirüs günlerini aynı zamanda haftanın karikatürlerini de yayınlamıyoruz. Çünkü çok sayıda şey var elimizde. Cuma akşamı, hatta cuma günü öğleden sonradan başlayarak bugüne kadarki sabah karanlıklarına kadar devam eden çeşitli kararnameler ve çok karmaşık bir durum var. Onları özetleyip yorumlayabilmek için böyle bir özel program yapacağız. Tabii ki Galeano'yu da bu surette yapamadık. Hikaye avcısına da şimdilik yer bulamadık. Türkiye ve dünya gündemi çok son derece hareketli. Sadece iklim içinde oldukça önemli gelişmeler var. Onlardan da söz ederek başlayabiliriz. Bir kere yeryüzünün önündeki en ciddi tehlike olarak sürekli olarak vurguladığımız şey atmosferdeki sera gazlarının karbondioksitin dünya rekoru kırdığını hatta belki de kainat rekorudur. 419,45 ppm milyonda parçacık sayısı günlük ortalama olarak bunun şimdiye kadar hiç görülmemiş bir boyuta ulaştığında söylememiz gerekiyor. Günlük ortalama olduğunu söylemiştik. Hawaii'deki Mauna Loa gözlemevinden yapılıyor. NOAA'ya bağlı Amerika Birleşik Devletleri'nin Atmosfer İncelemeleri Enstitüsü'nden geçen sene bu vakitler 413,85'ti ppm olarak parçacık olarak. Büyük bir yükselme olduğunu söylemeliyiz parçacık sayısı olarak. 6'ya yakın milyonda parçacık sayısı bu çok yüksek. İlk ölçümlerin başladığı tarihte ya Mauna Loa'da yapılan bu ölçümlerin yapıldığı ilk tarihlerde 1962'de mesela 313 ppm gibiydi, kadardı. Yani 313'ten 419'un üstüne çıkmış vaziyette. 1966'da da bundan 50 sene önce de 319 parçacıktı milyonda. Bu çok ciddi bir gelişme ve artık alarm çanlarının çalması için daha ne olması gerektiğini bilmiyoruz ama bunu hemen belirterek başlamak lazım. Bu Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve bölgelerindeki en önemli olaylardan bile önemli bir gelişme diye bakılabilir. Ayrıca bir önemli gelişme daha var. Himalaya buzulları erimeye başladı. Bilim insanlarının takip etmeye, bize bildirmeye çalıştığı gibi oldu. Ve Reuters'dan bildirilen habere göre Himalaya buzulu kırılmış, kopmuş Hindistan'da ve çıkan bir sel felaketinde, bunun sonucunda çıkan bir sel felaketinde Tibet, Hindistan sınırında oluyor. Chorni kasabasında, Uttarakhand vilayetinde Hindistan'ın bir kopma var. 125 kişinin aranmakta olduğu görüntülerini de çekmişler. Gerçekten insanın kanını donduracak nitelikte ürkünç görüntüler de Bu var. kopan buzul bir barajında yıkılmasına ve sel vurmasına sebep olmuş. O şey yatağından, dere yatağın ya da nehir yatağında su taşkınına sebep olmuş. Bu nedenle en az 150 kişinin ölmüş olabileceği söyleniyor. Henüz tam rakamlar açıklanmış değil. Çünkü bir tür panik vardı. Evet. Yani yakındaki bir köyde yaşayan birisi Reuters'a yaptığı açıklamada çok hızlı geldi. Kimseyi uyaracak zaman yoktu demiş. Ama Başbakan Narendra Modi duruma vaziyet etmiş. Ülke oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor diye yürekleri ferahlatmış. Bütün ülkenin dua ettiğini bilmek oradaki ölen insanlar için büyük bir teselli olacaktır herhalde Başbakanın dediği gibi değil mi? Tabii ama 22 Ocak'ta biz aslında önemli bir haber duyurmuştuk. Ben de geriye Evet. doğru dönüp bu haberi baktım. Bilim insanları aslında uyarmıştı bütün dünyayı. 2050 yılına kadar yeryüzünde var olan özellikle büyük barajların önemlice bir kısmının normal yaşam ömrünü doldurmuş olacaklarını söylüyordu ve bu barajların etrafında milyonlarca, on milyonlarca insan yaşıyor. Üstelik de bu barajların yapılma dönemleri genelde 50 yıllık ömürleri var. Küresel iklim değişiminin hesaba katılmadan ya da bunun olası etkileri hesaba katılmadan yapıldı diye Guardian'dan bir haber okumuştuk. Dolayısıyla Bu tarz buzulların erimesi, aşırı fırtınalar, seller, bunlara da ne kadar dayanıklı bilmiyoruz denmişti 22 Ocak'ta. İlk kez hemen böyle bir araştırma haberinin ardından Evet, yaklaşık kaç çok 10 gün yani. sonra bu geldi. Bir buzul koptu küresel ısınma kaynaklı erimeden dolayı ve barajın duvarlarını kırdı. Bunun üzerine de bir sel felaketi yaşandı. Evet, aynen bunu da söylemişlerdi zaten Birleşmiş Milletler Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin aslında bu yaptığı araştırmada açıkça söylemişlerdi. Yani sel felaketlerinin hem hızı hem şeyi artacaktır, sıklığı. Ve bu barajların da çok uzun zaman önce yapılmış olan tasarım sınırlarını da aşacak ve yaşlanma sürecini de hızlandıracaktır hatta demişlerdi barajların. Ve bu şunu da söylemişler, dünyada yani böyle ani bir felaket öngörülmesini kastetmiyoruz demişlerdi. Ama 60 bini aşkın sayıda büyük baraj var dünyanın dört bir tarafında ve hiçbiri de gençleşmiyor, güzelleşmiyor demişlerdi. Böylece gitti gümbürtüye işte. Çok. Üstelik ilginç bir şekilde sayılan ülkeler var. En çok Çin'de var böyle barajlar diye. Hemen ardından da Hindistan gelirken Hindistan'dan bu haberin gelmesi Evet, ilginç. barajların çökmesi, bu meselenin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini ve ne kadar ciddiye alınmadığını gösteriyor. Türkiye'de hiç tartışılmıyor barajların filan durumu. Evet. Zaten nelere yol açtığını da gördük Hasankeyf'te. Bütün dünyanın gözü önünde 12 bin yıllık medeniyet gitti baraj uğruna. Bakalım neler olacağına bakalım. Bir de dünyadan birkaç haber daha verelim. Bu Kanal İstanbul bir kişi heyetinden de bir isim daha çekilmiş durumda. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Abdullah Karaman da bir dilekçe vermiş mahkemeye ve daha önce görüşlerimi beyan ettim. Bu yüzden bir kişilikten çekilme mecburiyeti doğdu diye. Bu üçüncü kişi oluyor. Çekilenler Kanal İstanbul çılgın proje deniyor ama en büyük facialarından birini meydana getirmesi bütün bilim insanlarının söylediği gibi öngördüğü gibi bir şey bu ve şimdi üçüncü isim oluyor Kanal İstanbul'un bir kişi heyetinden çekilen bir günden Gökay Başcan'ın haberiydi bu da, bunu da söyleyelim. İklimle ilgili olarak birkaç şey daha söylemek lazım. Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez yeni başkan Biden'a iklim krizini ulusal acil durum ilan et diye baskıya geçtiler. Zaman da bitti, bahaneler de tükendi diyorlar. Independent Türkçe'den bir haber. Ve çok ilginç bir başka gene Independent'tan bir haber. Tecridin yani Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020'de hava kirliliğinin azalmasının bütün dünyada sıcaklıkları yükselttiğini de söylüyor bilim insanları. Tüm dünyada hava sıcaklıkları arttı diyor. Bu da beklenen bir şeydi zaten. Bir de önemli bir şey, bir açıklama daha var. Profesör Doğanay Tolunay. Barajları %100 doluluğa ulaştıramazsak büyük kentlere su yetiştirmemiz mümkün değil dedi. T24'ün bir haberiydi. Her durumda su tasarrufu yapılması gerektiğini söylüyor bilim insanı. Barajları %100 doluluğa ulaştıramazsak, yağışlı da geçse, kurak da geçse bu kadar nüfusun toplandığı büyük kentlerde suyun yetişmesi mümkün değil Evet, demiş. bu röportaj aslında bu aynı zamanda ve bu röportaj birkaç gün süren yağışların ardından İstanbul'daki barajların %40'ı aştığı doluluk oranının %40'ı aştığı haberlerin ardından geldi. Öyle %50, %60 bile bizi kurtarmaz. %100 dolmak durumunda kışın. Çünkü yağışlar diyor ülke genelinde %50 azaldı. Kuraklık giderek yayılıyor. Son 20-30 yılın verilerine bakarak bunları söylemiş. Mevsimlere göre dağılışın, yağışların kötüleştiğini, daha çok kış yağışlarının arttığını, kar yağışlarının azaldığını ve aslında tarımsal ve kentsel kullanım açısından en gerekli olan yaz ve sonbahar aylarındaki yağışların ise tamamen azaldığını söylüyor Doğunay Tolunay. Evet, bu çok önemli çünkü mesela bugün de en çok okunan haberlerden bir tanesi olarak meteorolojiden yapılan açıklama var. İstanbul için günlerce sürecek bir kar yağışı uyarısı var. Ama Profesör Tolunay diyor ki ne kadar kar yağarsa yağsın bu barajları %100 doluluğa ulaştıramadığımız sürece mümkün değil. Su tasarrufu ve diğer çeşitli tedbirlerin bilinçli bir şekilde uygulanması şarttır diyorlar. Evet, iklim mi? Hemen şuna da vurgu yapalım. Su tasarrufu derken bireysel olarak gerçekleştirilen tasarrufların çok küçük bir anlamı vardır diye de ekliyor. Asıl olan kayıp oranlarının sadece boru hatlarında bile %25 en az kayıp var. Bunların düzeltilmesi ve esas olarak suyu en fazla harcayan tarım sektöründe tasarruflu su kullanımının dair su politikaları geliştirilmeli diyor. Sadece yurttaşların evlerde yapabileceği, alabileceği önlemler ve tasarruf çok bir değişime sebep olmaz ama tabii bu da yapılmalı diyor. Evet, onun altını çizmen çok iyi oldu. Yani yanlış anlamalara yol açabilecek bir şekilde vermiştim ben haberi. Evet, yani esas olarak devletin görevleri arasında yapmadığı, ihmal ettiği, hatta görmezden geldiği görevler arasında su yollarının bütün boru hatlarının yenilenmesi ve orada tasarruf yoksa ellerini yıkarken, dişini fırçalarken musluğu kapatmak elbette gerekiyor ama son derece küçük bir bölümü Profesör Tolunay'ın da belirttiği gibi. Evet, iklim meseleleri de bu şekilde ve devam ediyor. Maalesef bunları konuşmak zorundayız. Tarihte bugüne yer veremedik. İstersen onu da hemen söyleyelim. Tabii. 1828 yılında bugün Fransız yazar ve gezgin Jules Gabriel Verne doğdu. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim ama. Verne. İşte bildiğimiz Jules Jules Verne. Verne. Tamam. Verne'in eserlerinde ayrıntılarıyla tarif edilen buluşlar ve makineler yer alır. Özellikle uzay, hava taşıtları, denizaltılar hakkında yazmıştır. 1864 yılında yazdığı Dünyanın Merkezine Yolculuk, 1870'te yazdığı Denizler Altında 20 Bin Fersah ve 1873'te yazdığı 80 Günde Devri Alem romanlarıyla biliniyor Jules Verne. Jules Verne tabii son derece önemli. İlk şeyleri de Türkçe'deki serüveniyle ilgili olarak uzun süreli program da yaptık radyomuzda. Özellikle Arz'ın merkezine seyahatti. Dünyanın merkezine yolculuk diye şimdi yeniden çevrilmiş ama Arz'ın merkezine seyahat diye hepimiz biliyoruz. Bir de 80 günde devri alem de daha yeni Van de Globe yarışmasında tam 80 günde tamamlandığını söyleyerek bir ayrıca hoş bir özellik de Jules Verne'in bir başka kehanetinin gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Açık Deniz programında Beysun Gökçin ve arkadaşları çok uzun süredir takip ettiler. Hatta yani Greta'yı da taşıyan, Greta Thunberg'i taşıyan Kaptan Boris'in de ilk beşe girmesinden de bahsedildiydi. 80 günde devralim. 1922'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Warren Harding Beyaz Ev'e radyo kurduran ilk başkan olmuş. Radyonun tarihi bu. 1920'de Pennsylvania, Pittsburgh'deki KDKA radyo istasyonu Harding'in o yıl başkanlık seçimlerinin resmi galibi olduğunu duyurup ilk kez seçim sonuçları canlı olarak radyodan yayınlanmış ve Harding'in kazandığı ilk kez duyurulmuş. Aynı zamanda bir radyosu olan ilk başkanmış Harding 1922. Ve Beyaz Eve de radyo kurdurmuş. Kurdurduğu radyo sayesinde aynı yılın 14 Haziran'ında besteci Francis Scott Key'in anması için de radyo aracılığıyla kalabalığa hitap eden ilk başkan olacakmış halka. Evet. 1951 yılında bugün ise Mustafa Kemal'in manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu ve Hrant Dink'in Agos gazetesinde kanıtladığı üzere 1915'te Ermeni soykırımından kurtulan bir Ermeni yetimi olan Sabiha Gökçen, pilot olarak Kore Savaşı'na katılmak için başvuruda bulunmuş. Sabiha Gökçen'in bu girişimi Batı basınında geniş bir biçimde yer alsa da Amerikan ordusunda kadın pilot bulunmaması nedeniyle gerçekleşmemiş. Evet, son bir haber tarihte bugün de 1958'de bugün Bobby Fischer 15 yaşında dünya satranç şampiyonu oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği tek dünya satranç şampiyonu. Ama son derece gariplikleri de olan garip davranışları da olduğu söyleniyor. Vatandaşlıktan çıkarılıyor ve İzlanda vatandaşı olarak öldü kendisi. 1970'te o zamanki adıyla Sovyetler Birliği. Rusya'nın üstünlüğünü kırmayı başaran ilk Amerikalı oluyor bu satrançtaki hegemonyanın. 1975'te Anatoli Karpov'la unvan maçı yapması beklenirken bu maça çıkmamıştı. Sonra kayıplara karışmış, yaklaşık 20 yıl ortalarda görünmemişti. Satranç tarihinin en gizemli, esrarengiz şampiyonu olarak görülmüş. Gizlice bir satranç maçı için gitti Yugoslavya'da kaçak durumuna düşünce ondan sonra da 2005'te İzlanda vatandaşlığına geçmiş. Fischer'in oyunlarında kullandığı taktikler maçlarında ve hamleleri Fischer humması olarak da adlandırılıyor. İnanılmaz galibiyetleri. Evet, tarihte bugünü de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir de dünyadan birkaç haber verelim. Türkiye'deki son derece gergin ve tuhaf durumu da ondan sonraki bütün saat 10.30'a kadar ele alacağız zaten. Dünyadan Irak'ta Ezidiler, IŞİD'in 2014'te öldürdüğü kişilerden 104'ünü törenle nihayet toprağa vermişler. 8 yıl sonra, 7 yıl sonra ve binlerce kayıp da var. Yani binlerce kişi kayıp. Myanmar'da da internet yasağına rağmen on binler askeri darbeye karşı sokaklarda demokrasi istiyor. Bundan da bahsetmemiz lazım. Ve bu, özür dilerim, Myanmar'daki darbeye karşı mücadele önemli aslında, hafta içi gerçekleşmişti darbe. Hafta sonu on binlerce kişi internetin kesilmesine her türlü baskıya rağmen sokaklara indi ki hatırlayalım, Myanmar'da 50 yıl boyunca aslında asker iktidarda kalmıştı. İlk kez demokrasiye geçilmişti. Fakat onun da ömrü 5 yıl kadar sürdü. Ordu yeniden darbe yapmış. Yine geriye dönüp baktım. Aslında biz 11 Eylül tarihinde bir haber vermişiz. Af örgütü Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar ordusunun küresel ticari ilişkilerini deşifre etti diye. Bir dizi ekonomik ilişkisi var. Dünya ile, Batı ülkeleriyle de, Japonya ile de. Bira üretimi de var. Başka hazır giyim, tütün, madencilik vesaire falan da. Bu 50 yıl içerisinde ordu bayağı ülkenin en büyük ekonomik gücü olmuş durumunda. Biraz belki de bu gücü kullanarak yeniden iktidarı ele almışlar. Ama on binlerce kişinin sokağa çıkması çok önemli. Darbeye karşı, bir baskıcı yönetime karşı. Ve ilginç bir şekilde Hunger Games filminden bir işaret de kullanıyorlar. Bu aslında Tayland'daki demokrasi mücadelesinde kullanılıyordu. Üç parmakla yapılan bir işaret. Bunu kullanıyorlar. Bu da Hunger Games filminde bir diktatörlüğe karşı halkın özgürlük mücadelesinin sembolüydü. Böyle bir filmden alınan yöntem önce Tayland'da kullanıyordu. Şimdi de Myanmar'da halk tarafından kullanılıyormuş. Evet, açlık oyunlarında yani çok kolay bastı, yani dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi, her şeye hakim olduğu görülüyordu. Buna rağmen darbe yaptılar çünkü seçimlerde ailelerinin dahi kendilerine oy vermediği söyleniyor. Çok ilginç bir Evet. yorum var. Kendileri dediğiniz bir aslında siyasi partiyi destekliyorlardı. Aynı 12 Eylül sonrasında destek verilen bir siyasi parti olduğu gibi sadece 33 koltuk kazanabilmiş. 476 koltuğun Evet. bulunduğu meclisten hiç Büyük bir beklemiyorlarmış. hayal kırıklığı, evet, şoke Ama hile olmuş var demişler durumda. tabii. Hile var demişler. Evet, kendileri bütün o ülkeyi kontrol ederlerken Evet. hileyi engelleyememişler filan. Evet, öyle. Bu son derece yakından takibi gerektiren bir durum yani. Onun dışında işte bugün HDP'de, Halkların Demokrasi Partisi, herkes için adalet kampanyasını resmen başlatıyor Türkiye çapında. Covid meselelerine de yeterince yer veremeyeceğiz bugün. Ama dünya rekorları kırılmaya devam ediyor. Azalma yok. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir ciddi uyarı var. Dünyanın çok büyük bölümüne aşı ulaşmıyor. Özellikle yoksul ülkelere. Böyle giderse başa döneriz diyor. Yani şöyle pandemi dağılsın, yok olsun, bak şöyle dursun. Tamamen başa döneriz diyor. Çok ciddi bir uyarı var. Evet, zaten dünyanın çok az daha zengin kuzey kısmında aşılamalar oluyor. Onlar da çok yavaş. Hatta Türkiye çok hızlı başlamıştı. Ben de dün gece bir baktım, gece 12.30'da. Şu anda Türkiye'deki aşılama sayısı 2 milyon 612 bin sayısında. 14 Ocak'ta başlamıştı. Hemen hemen bir ay dolmak üzere yani. Hatta 17 Ocak'ta TRT Haber şöyle bir duyuru yapmış. Sadece 4 gün içerisinde 1 milyon kişiye aşı yapıldı. Türkiye hızla 6. sıraya çıktı dünyada deniyordu. 4 günde 1 milyondan 14 Ocak'ta başlamış yani. Şu anda 8 Şubat'tayız. 2 milyon 612 bine gelinmiş durumda. Ki ikinci aşılamalar da başlıyormuş. Artık onun da günü gelmiş. Bundan sonra yeni insanlar kadar bir de ikinci aşısını olacaklar var. Dolayısıyla oldukça yavaş ilerlediğini söylemekte fayda var Türkiye'de de. Evet, Amerika gene ciddi şekilde başı çekiyor tabii, şüphe yok buna. 106 milyonu aşmış durumda, onu da hemen söyleyelim. Covid vakalarının konfirme olmuş vakalarının ve ölü sayısı da 2,5 milyona doğru hızla ilerliyor. 2 milyon 300 küsur bin de hani doğrudan doğruya şeylerin, Johns Hopkins Üniversitesi'nin dashboard diye bilinen çizelgelerine bakarak biliyoruz bunu. Evet, bugün korona günleri olmayacağı için burada kısaca özetlemenin yararlı olduğunu düşündük size. Hemen arkasından da şeyden bahsetmek lazım, bir de Vatikan'dan tarihi bir karar alındığını da söyleyelim. Katolik Kilisesi yönetim ve karar mekanizmalarında kadınlara yer açılması talepleri doğrultusunda önemli bir adım geldi, BBC'den haber. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip müsteşarlık pozisyonuna ilk kez bir kadını atadı. 2000 yıllık bu Katolik dininin en önemli kararlarından bir tanesi olarak yönetiminin, yani Katolik dünyasında çok büyük bir dönüşüm, bir kadının orada karar mekanizmasında yer alması, Papa'nın hem kapitalizme hem küresel iklim inkarcılığına, iklim değişikliği inkarcılığına tavırlarından sonra, bu da doğrusu ilginç. Bir de Britanya'da bir skandaldan bahsediyoruz. Kraliçe servetini 50 yıldan beri gizlemek için yapmadığı ortaya kalmamış. O da yeni ortaya çıktı. Guardian ele geçirmiş bazı belgeleri. Servet açık beyanından kaçınmış ve birçok rüşvet vererek bazı şeylere engellemiş. Kraliçe kendi zenginliği, İngiliz tahtının. Bu da önemli Bir bir haber. kraliyet geleneğidir o zaman o. Herhalde bir tek kendi yapmamıştır. Valla işte bunu açığa çıkartmışlar. İlginç bir haber doğrusu. Bir de işte şeyden bahsedelim. Covid demişken Profesör Doktor Levent Akın'ın da bilim kurulu üyesi, mutasyon virüslerinde girdiğini Türkiye'ye ve riski daha da hızlandırdığını, İstanbul'da koptu gidiyor, korona yeni zirve yapacak diye bir haberi de var. Bu da bayağı ciddi bir şey. Gazete duvardan okuduğumuz bir şey. Zaten bir iddia da İyi Parti'den geliyor. Bir Gün gazetesinde Edirne'de Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine katılan 47 kişinin testi pozitif çıkmış. Müthiş Kapalı bir şey tabii. salonlarda yapıyorlar tabii bu Tabii kongreleri. kapalı salonlarda yapılıyor. Bu çok eleştiriliyordu ama giderek eğer bu iddia doğruysa tabii büyük bir felaketin eşiğinde olduğumuz söylenebilir. Ondan sonra peki bir de şeyden bahsedelim. Şimdi birazdan oraya tamamen geçeceğiz zaten. Hafta sonundan itibaren, geçen cumadan itibaren Osman Kavala davasından bahsedeceğiz. Davalar birleştirildi ve tutukluğuna devam. Hak savunucusu ve iş insanı yeryüzünün en tuhaf davalarından biri olmaya devam ediyor ve artarak devam ediyor tuhaflıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Kavala denen kişinin karısı da bu provokatörlerin içinde diye nezaketten adam akıllı yoksun bir açıklama geldi. Ve bir suçlama mahkemeyi etkileme. Boğaziçi dayanışmasından Erdoğan'a cevap geldi. Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz diye Profesör Doktor Ayşe Buğra da provokasyon lafının öğrenciye saygısızlık olduğunu söyledi. Nezih bir dille eleştirdi. Öğrencilerden de destek açıklaması geldi. Biz Ayşe Buğra'ya şahidiz diye. Oya Baydar, Cumhur'un başı olan kişinin karısına açık mektup yazdı. T24'te yayınlandı. Liselilerden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek, Boğaziçi Üniversitelerine hem Türkiye'nin dört bir tarafında liselerden hem dünyanın dört bir tarafındaki çeşitli kesimlerden Noam Chomsky gibi oldukça dünyanın önde gelen simalarından destek Tarık Ali'den 1968 hareketinin öncülerinden İngiltere'de Tarık Ali'den destek geldi. Dünya akademisyenlerinden de daha önce vermiştik tanınmış bütün isimleri içeren bir listede 4000 civarında destek son sayıda geliyor. Boğaziçi öğrencilerine Cumhurbaşkanı'na açık mektup yazan öğrencilere tutuklama geldi. Bu da Türkiye'de bir yeni şey. Sadece Twitter'daki açıklamasının son numarası 12 olduğu için, 1-2 olduğu için Cumhurbaşkanı da 12. Cumhurbaşkanı olduğu için anlaşılan artık tamamen şifre okumalara geçilmiş durumda değil mi? Gerçekten çok ilginç yani. Yani Ayrıntılarını böylesin. veririz biraz sonra. Evet veririz. Bir de şey var. Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'dan kayyım tırnak içinde kayyım rektöre destek mektubu sakın istifa etmeyiniz diye. Gayet sizli bizli bir nezih mektup. Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla kuruldu. Onun da gelişmelerini çeşitli bu konunun uzmanı hukukçularla ve başka şeylerle yazdıkları mektuplarla ve makalelerle değerlendirmeye çalışacağız. Ve Ali Bilge ile de ekonomi politikte Cumhurbaşkanı'ndan yeni anayasa önerisinin anlamını bütün bu gelişmelerin ışığında değerlendirmeye çalışacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan yüklenmeler ve onun direnişi ışığında. Bir de son bölümde 10 ile 10.30 arasında Radyo Agos'ta Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı bir değerlendirmeyi o Diyarbakır Barosu Başkanı'ydı eskiden. Hukukçu olarak bu gelişmelerin bir genel değerlendirmesini yapmıştı cumartesi günü. Onu da tekrar yayınlayarak bu genel gelişmeleri tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, ilginç bir parça dinledik. Neydi bu Özdeş? Bu Boğaziçi mezunlarının hazırladığı bir minik klip diyelim. Nazım Hikmet'in şiirini uyarlamışlar hızlıca. ve bir klip olarak yayınlamışlardı. Bu şiir aslında bir sosyal medyada da bayağı paylaşıldı. Özellikle Boğaziçi öğrencilerine yönelik polis müdahalelerinin ardından hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk diyen dizeleri sebebiyle. Evet, bir Hatta de başında da ürkek bir serçe gibi eğme başını, kaldır başını ve dimdik dur. evet. Bu senin değil, ülkemin ayıbı. Hırpalanmış yerlerinden öperim Ve çocuk. aşağı bakmayacağız diyordu öğrenciler de. Evet. Kaldır başını dimdik dur dizeleri de Nazım'ın gerçekten cuk oturuyor diyebiliriz buna. Bu hafta sonu birçok ülkede, birçok şehirde dayanışma eylemleri oldu. Kimi zaman mezunlar, kimi zaman yurt dışında okumakta olan öğrenciler, kimi zaman öğrenci olmayan Türkiye'liler aslında eylemlerde bulundular. Berlin, Nürnberg, Boston, Milano, Barcelona, benim görebildiklerim Brüksel'de yine eylemler yapıldı. Brüksel'de bu şiirde bizzat hep birlikte okumuşlardı. Boğaziçi mezunlarından oluşan bir ekipse dediğim gibi az evvel dinlediğimiz klibi hazırladılar. Evet, aslında şey de devam ediyor. Yani bugün de mesela Boğaziçi öğrencilerinin yanında olduğumuzu göstermek için Pazartesi günü 8 Şubat saat 14'te ÇSM binası önünde buluşuyoruz diye bir açıklama var. Evet, bu Bilgili da susmuyor. evet Bilgili Susmuyor platformundan bu sabah aslında Boğaziçi Dayanışması da eylem programını ilan etti. Bugün saat yine 12'de nöbetle başlıyorlar rektörlük binası önünde Güney Kampüs'te Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ardından saat 13'te arkadaşlarımız burada etkinliği var. Saat 14'te tutuklu ve ev hapsinde olan arkadaşlarımıza mektup yazıyoruz diyor Boğaziçi öğrencileri. Daha sonra 15'te pankart atölyesi hazırlayıp pankartlarını boyayacaklar ve 17'de bundan sonrası bizde diyerek bir yürüyüş kampüs içerisinde ardından da basın açıklaması gerçekleştirecekler. Güney Meydan'dan kayyumluk önü diyorlar buna rektörlüğün önüne. Buradan başlayıp sanırım Etiler Kapısı'na geçecekler ve orada da bir basın açıklaması gerçekleştirecek öğrenciler. Evet, öğretim üyelerinin cübbeleriyle sırtlarını dönerek gerçekleştirdiği eylemler de sürüyor. Bir ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Onda da bir durma ya da kesinti olduğunu zannetmiyorum ben. Tabii bugün de muhtemelen saat 12'de yine rektörlük önünde akademisyenlerin sırtını dönen eylemleriyle başlayacaktır. Öğrenciler de destek veriyorlar bunlara zaten. Ardından öğrenciler kendi programıyla devam edecek. Evet, hatta Cuma günü müydü o Boğaziçi Üniversitesi'nin efsanevi hocalarından Oya Başak'ın Evet. bütün hikayesini ilk girdiği günden beri efsanevi hocalarından nasıl uzayan toplantılardan emekleyerek kaçtığını da Evet. anlattığı olağanüstü bir açıklaması da vardı, kısa bir konuşması. Cuma günü çok yoğun bir gündü aslında Boğaziçi direnişi açısından. Hem bahsettiğiniz gibi şu anda öğretim görevlisi olmayan eski hocalar da katıldı kayyumluk önündeki eyleme. Öğrenciler çok ciddi katılım gösterdi. Ardından özellikle LGBT öğrencilerinin açıklamaları oldu. Etiler Kapısı'na gittiler ve LGBTİQ'lar vardır başlıklı bir açıklama yayınladılar. Ardından LGBT dernekleri de bir dizi açıklamada bulundu hükümetin hedef göstermesinden dolayı. Evet, insan haklarına, demokrasiye, eşitliğe inanan herkesi dayanışmaya çağırıyoruz diye çok sayıda, yani saymakla bitmeyecek kadar çok sayıda dernek ve topluluk imzalı bir şey. Dört dilde paylaşılan, Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve İngilizce paylaşılan bir metin de yayınlandı. Bu çok önemli bir durum aslında. Sadece Türkçe değil, Kürtçe, Ermenice olarak da paylaşımız. İngilizce hadi bütün dünyaya sesleniyorlar ama Türkiye'nin diğer dillerinde de paylaşılıyor olması bence sembolik açıdan, politik açıdan çok önemli. Bütün özgürlükleri kapsadıklarını aslında vurgulamış oluyor hareket. Hem de bunu LGBT hareketi yapıyor. Yani bir sadece cinsel kimlik ya da cinsel yönelim mücadelesi olmadığını, genel bir özgürlük mücadelesi verdiklerini göstermek için de yapıyorlar. Bu Kürtçe açıklamayı Cumartesi günü Boğaziçi dayanışması da yaptı. Tweetlerinden sadece bir tanesini Kürtçe olarak tweetledi. Muazzam bir saldırı aldı. Ne teröristlikleri kaldı, ne PKK destekçilikleri kaldı. Bundan dolayı da bir baskı görmüşlerdi. Özellikle hükümete yakın gruplar ve milliyetçi, ırkçı, faşist gruplarda bakın bunlar işte Kürtçe yazıyorlar diye de paylaşımlarda bulmuşlardı. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim birazcık bu yeni son gelişmelerden. Yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayınladı 12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup nedeniyle halkı kin ve nefret, düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Yani böyle bir mektup yazdığı için tutuklanıyor. Buldağ'a yapılan suçlamada Boğaziçi Dayanışma hesabıyla kendi telefon numarasının son iki hanesinin aynı olması, 1-2 olması delil olarak gösterilmiş. Bu da dünya tarihine de geçecek Yani evet bu tuhaflıklardan bir aslında tanesi. çok tuhaf bir durum. Neden hani bütün bir numara yok? Gerçekten bu Boğaziçi Dayanışması hesabını yönetiyor mu, yönetmiyor mu? Somut bir kanıt yok. Sadece son iki rakamını benzediğini söylemişler. Bu nasıl olabilir diye aslında bir tartışma vardı. Ümit Kıvanç da paylaşmış. Yani niye son iki rakam mı diye. Bazı avukatlar açıklamada bulunmuşlar. Bunu gerçekten böyle sosyal hesabını kaybedenler Twitter, Facebook vesaire bilirler. Yani üç kere yanlış şifrenizi girdiğinizde şu numaraya son iki rakamını gösterir. İşte bir kod gönderiyoruz. Bunu girerseniz hesabınızı kurtarabilirsiniz diye. Bazı avukatlar da yorum yapıyor. Yani o zaman devlet hacklemeye çalıştı. Başaramadı ve dolayısıyla bir numara çıktı. Şu numaraya mesaj gönderiyoruz. Onun son iki rakamını gösteriyordu. Demek ki bu şekilde bundan haberdar olabilir. Ama bu da suçtur diyorlar. Yani bir sosyal medya hesabını devlet hacklemeye çalıştıysa. Devletin suçu. Evet, yani avukat da Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, müvekkilinin Boğaziçi dayanışması hesabını yönetmek ve 12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup bildirisi gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtiyor. Urfa sosyal medyadan yaptığı açıklamada Boğaziçi dayanışması hesabını yönettiği iddiasıyla 12. Cumhurbaşkanı'na mektup sebebiyle Cumhurbaşkanı hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle de halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik. Tek delil telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi diye yazmış. Evet. Bu arada Boğaziçi Dayanışması Twitter hesabını her gün defalarca kontrol eden biri olarak eylemlerden an an resimler de paylaşır, tweetler de paylaşır. Halbuki Beyza Buldağ İzmir'de gözaltına alındı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Evet. Üniversitesi'ymiş. İşin içerisinde böyle tuhaflıklar var ama Boğaziçi Dayanışması Twitter hesabını yönetmekten alınmış. Çok tuhaf gerçekten. Evet, yani ya, tuhaf ötesi diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Twitter hesabından Buldağ'ın tutuklanmasına şöyle bir tepki göstermiş. Az önce Beyza Buldağ tutuklandı. Suç, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayınlanan 12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup vesilesiyle halkı düşmanlığa sevk ve tahrik, ünlem koymuş. Delil, hem Beyza'nın hem de Dayanışma hesabının kurtarma numarası son iki hanesinin 12 olması. Yani şöyle diyor işte, suç, delil ve yer Muz Cumhuriyeti demiş Sera Kadıgil de. Yani hakikaten ne diyeceğini bilemediğimiz için sayısız durum, giderek artan sayıları da sayısız durumdan bir tanesi bu. Öte yandan Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan 4 kişi de tutuklandı. Organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı da Melih Bulu'ya lütfen sakın istifa etmeyiniz diye mektup yazdı. Bu arada Beyza ile ilgili şöyle bir gerekçe de yani neden tutuklandığına dair gerekçe de kaçma ve saklanma şüphesi yüksek olduğu için denmiş. Bunu savcılık mı söylüyor? Evet, Mahkeme. bu nedenle tutuklu olarak yargılanacak deniyor. Tabii avukatlar da bir dizi paylaşımda bulunmuşlar. Aleyna Çakır'ın katili bir ay boyunca kaçma ve saklanma şüphesi olmaksızın serbest bırakılmıştı. Yani bir öğrenci tweet paylaşımından dolayı niye tutuklu yargılanıyor diye. Evet, Ahmet Şık hakkında da İstanbul Bağımsız Milletvekili Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren sözleri gerekçe gösterilerek suç işlemek için alenen tahrik suçundan soruşturma başlatılmış Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. Savcı da ayrıca Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişileri tehdit iddialarıyla 8 yıl hapis cezası istemişler. Suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren Sadat hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş. Bu şirket bir anonim şirket değil, yasa dışı bir suç örgütüdür diyor. Şirket kisvesiyle kurulmuş ve sunulmuştur diye böyle bir durum var. Şimdi şeylere dönelim isterseniz. Bu nerede bırakmıştık? Osman Kavala şeyinde oraya dönelim yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani Osman Kavala'nın yargılandığı davalar birleştirildi. Bir kere onu söyleyelim. 1195 gün mü oldu tam hesabını bile tutamıyoruz artık Osman Kavala'nın özgürlüğünden mahrum yaşadığı her günün kendisi için daha da önemli bir kayıp haline geldiğini ifade ediyor. Kavala olayları ve olguları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının Ahim'in derhal tahliye edilmem yönündeki kararını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir diye konuşmuş. Duruşmayı işte Ahmet Şık'la Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Kağan Tanrıkul da takip etmişti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda ve İsviçre konsolosluklarından da temsilciler duruşmaya katıldı. Bu arada mahkeme iş insanı Leyla Alaton'u da tanık olarak dinledi. Alaton, Kavala'yı ve onunla birlikte aynı davada 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan akademisyen Jacques Barkey'i kişisel olarak tanıdığını ancak ikiliyi hiçbir zaman birlikte görmediğini söyledi. Alatonların eski iş ortağı Cem Fadıl Bozkurt da davanın ilk duruşmasında tanık olarak dinlenmiş ve Kavala'nın darbe girişimiyle bir ilgisi olup olmadığını bilmediğini belirterek İshak Alaton'un darbe girişimini bir hafta önceden Henry Barkey'den öğrendiğini biliyorum. İshak Bey ile Osman Kavala'nın da yakın ilişkisi vardı demişti. Leyla Alaton, Bozkurt'un iddialarını yalanlayarak böyle bir şey mümkün değil. Tamamı iftiradır, yalandır. Kendisiyle hiçbir ilişkimiz yok. Darbeden 1,5 sene öncesine kadar süren ilişkimiz bitti. Kendisi devam eden davamız nedeniyle iftira ediyor demiş. Ve Bozkurt'un Alatonlar 15 Temmuz'da Türkiye'de değildi iddialarına da cevap vermiş. Kardeşim de ben de 15 Temmuz'da Türkiye'deydik demiş. Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu da Alaton'un sözlerini hatırlatarak ya Leyla Alaton yalan söylüyor ya da Cem Fadıl Bozkurt demiş. Koyuncu ayrıca mahkemeden Bozkurt hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiş. Bir tanık yaratılmışa benziyor yani. Kişisel husumeti 15 Temmuz'a bağlamış anlaşılan. Tabii bir Evet de ve belki Yahudi olmasını da ailenin fırsat bilmiştir. Ne de olsa buradan yürüyor hep Soroscular vesaireler diye komplo evet, teorileri. eski ortak olması da fark etmiyor yani. O zaman Yahudi olur, sonra olmayabiliyor. Evet, Erdoğan'dan da Boğaziçi protestoları açıklaması yapıldı biliyorsunuz. Cuma namazı sonrası basın mensuplarına yaptığı konuşmada protestolarımızın yepyeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi diyor Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak. Bu konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu ile ilgili neler yapabiliriz? Bunlara üstünde durma fırsatı bulduk demiş. Bunları saat 9'dan sonra Ali Bilge ile biraz konuşma, irdeleme fırsatımız olacak. Biz şeye devam edersek, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmesinde de şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok demiş. Bu da duyduğum en çarpıcı açıklamalardan biri. Hadi tuhaf demeyeyim. Yani saatlerdir, günlerdir, hatta bir ayı aşkın bir süreden beri üniversite öğrencilerinin çeşitli açıklamalarını, videolarını, şarkılarını, türkülerini ve gösterilerini sunuyoruz. Bunu öğrencilerin olayı olarak tanımlamak mümkün değil demesi ilginç. Ve Erdoğan Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtmiş. Akademisyenlerin içerisinde de bu işe teşne olanlar var demiş. Ana muhalefetin başını çekiyor. Bundan önce ben iki tane rektör atadım. Onların atamasını da yine ben yapmıştım demiş ve rektör olarak atanan Melih Bulu için istifa çağrılarına da tepki göstermiş Erdoğan. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler demiş. Daha sonra trend topik oldu zaten bu yürekleri yetse meselesi. Cumhurbaşkanı istifaya çağıranlar da oldu ama bunun üzerine öğrenciler de bir açıklamada bulundu ve Cumhurbaşkanı istifaya çağırmadılar. Çağırmıyoruz dediler. Gerekçelerini de açıkladılar. Evet. Cumhurbaşkanına açık çağırmıyoruz diyorlar, değil mi? Evet yani çünkü hatta şöyle sıralamışlar. Hrant Dink öldürüldüğünde şey yapabilirdiniz, istifa ederdiniz, etmediniz diye duyuruyorlar. İşte Soma'da 301 madenci katledildiğinde istifa ederdiniz, Roboski'de 34 Kürt öldürüldüğünde istifa ederdiniz, Çorlu'daki tren kazasından sonra istifa ederdiniz, başta KHK'lılar olmak üzere işsiz bıraktığınız ya da iş bulamayan binlerce yurttaşın geçim derdini görüp istifa ederdiniz. O zaman halkı yoksulluğa mahkum eden ekonomi politikalarınız içinden çıkılmaz hale gelince damadınızı kurban etmek yerine sorumluluğu üstlenirdiniz. Örnekler çoğaltılabilir fakat siz hiç istifa etmediniz. Sizin tabirinizde yürekli olmak yerine safça kandırılan olarak görünmeyi tercih ettiniz. Şimdi sizi niye istifaya çağıralım dedi öğrenciler de yazdıkları Ve mektupta. biz Melih Bulu o koltukta oturduğu sürece protestomuzu boyutlandırarak sürdüreceğiz. Bu konuda gerekeni yapıp yapmamaksa sizin bileceğiniz iştir. Biz demokratik hak ve özgürlükleri gasp edilenlerin yanındayız. Bu topraklarda ezilenleri meydanlardan, kürsülerden bağırıp tehdit ederek, hedef göstererek susturamayacağınızı anlamanız dileğiyle diye bitiyor. Trend topic ne demek? Yani en çok Evet, Twitter'da en çok paylaşım alan, paylaşım alan şey etiket demek. anlamına geliyor. Ayrıca Boğaziçi'lerin Erdoğan'a mektubuna da imza yağıyor diye de bir haber var. 9 Eylül Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Türkiye'den destek geliyor. Ayrıca da çok sayıda Avrupa'nın çok sayıda kentinden de destek gösterileri var. Fransa'nın başkenti Paris'te Sorbonne Üniversitesi öğrencileri tutuklamayı protesto ediyorlar. Berlin, Nürnberg, Brüksel, sen de söylemiştin bunları. Barcelona, İspanya'da destek gösterileri var. Berlin'deki gösteriye rapçi Ezhel de katılmış hatta. O da ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştı. Gelen baskılar üzerine. Bu arada bu metin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yazdığı metin gerçekten çok başarılı, şahane bir metin. 2 sayfa kadar, belki hepsine yer veremeyiz. Ama az evvel Erdoğan konuşmasında Ayşe Burra'yı da, ismini anmadan bu arada Osman Kavala'nın karısı diye söyleyerek, o da Osman orada. Kavala'nın da dese gene iyi. Osman Kavala denen kişinin Evet. karısı Tam diyor. bir komplo teorisi üzerinden böyle bir açıklamada bulundu. Öğrenciler bu mektuplarında bu meseleye de girmişler. Şöyle geçiyor. Bir dizi haksızlıktan söz ediyorlar. Örneğin LGBTİ arkadaşlarımıza sapkın diyorsunuz. Biz LGBTİ hakları insan haklarıdır diyoruz. Parti üyelerinin Soma'da madencileri tekmeliyor. Biz işçilerin yanında eylem eylemli bir şekilde saf tuttuk, tutacağız. HDP genel başkanlarını hukuksuz bir şekilde hapishanede tutuyorsunuz. Gazetecileri de, sendikacıları da. Biz size gerçekleri korkmadan haykıranlarla biriz, beraberiz. Siz Berkin Elvan'ın annesini mitinglerde yuhalatıyorsunuz. Biz Berkin Elvan'ın yanındayız diyoruz. Siz Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor diyerek adını bile anmadan Ayşe Buğra'ya sataşıp hedef gösteriyorsunuz. Bir kadının bahsedeğer tek özelliğinin onun eşi olduğuna dair cinsiyetçi boş inancı çiğ bir üslupla dile getiriyorsunuz. Biz ise Ayşe Buğra kıymetli bir hocamız ve bir bilim insanıdır diyoruz. Ona yapılmış bir saldırıyı kendimize sayarız diyoruz Evet, demişler. ona tanığız diyorlar zaten. Yani evet, şey demişti. Osman Kavala denilen adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ayşe Buğra da bu konuşma şey üzerine Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a bir mülakat vermiş. Cumhurbaşkanının sizi itham eden sözlerini işitince ne hissettiniz sorusuna da tabii çok şaşırıyorsunuz. Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyorsunuz. Her şey oluyor diyor ve önemli bir şey söylüyor. Eylemleri provoke etmekle suçlaması konusunda da provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık. Bizim öğrencilerimiz görüldü değil mi? Nasıl insanlar oldukları, nasıl kendilerini ifade edebildikleri, hocalarının yönlendirmesiyle ortalığa dökülecek insanlar olmadığı herhalde görülüyor. Ne diyeyim demiş. Böyle bir durum var. Peki, bunları konuşmaya devam Son edeceğiz. olarak bir bilgi vereyim. Son bir haftada Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrenci sayısı 9 olmuş oldu. Beyza Buldağ'ın Twitter kullandığı bahanesiyle tutuklanması üzerine 9 kişi şu anda bu eylemlerde tutuklundular. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2 kişi de ev hapsinde böyle ayak bileklerinde ne deniyor onlara bir tür... Elektronik bilezik mi ne deniyor? Evet, elektronik Kelepçe. kelepçe ya da onunla duruyorlar. Fakat öğrenciler de gökkuşağı bayrağı vesaire yapıştırmışlar ayaklarındaki bileklikleri, fotoğraf çekip paylaşıyorlardı. Evet, çok çirkin bir şeydi alete. Güzel güzel değil mi renkleri diye vermişler. Boğaziçi'ndeki gösteriler nedeniyle provokatörlükle suçlayan Ayşe Buğra'yı öğrenciler de biz Ayşe Buğra'ya şahidiz diyorlar yazılı bir metinle. Boğaziçi Üniversitesi'nin ve Türkiye'nin kıymetli bir değeridir deniyor ve yönelik saldırıların durması isteniyor. Ve çeşitli ödüllerini değerli çalışmalarıyla Dünya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü dahil hem uluslararası hem de ulusal çeşitli ödüllere layık görmüş olduğunu Türkiye ve dünyanın önde gelen akademisyenlerinden biri olduğunu literatüre geçmiş söylüyorlar. Hatta yani 7.000 küsur da şey aldığını, atıf aldığını, atıf yapıldığını, halbuki Melih Bulun'unsa 700 kadar filan olduğunu, intihal meselesi bir yana bırakılacak olursa. Neyse, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara verelim. Arayı Ali Bilge ile konuştuktan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Özdeş. Günaydın. Yayınlar, iyi haftalar. Bir problem yok nedir, değil mi sesle? Yoğun mu değil mi diye sormayacağım bu haftanın çünkü yani özel şeyi de yaptık. Bazı şey bölümleri de hatta azaltarak bütün bu Türkiye'de ve dünya çapındaki bu öğrenci gösterilerini ve tutuklamaları, üniversiteye yapılan şeyleri, yeni atamaları, kurulan fakülteleri vesaire konuştuk. Bir de sizin özellikle sizinle konuştuğumuz Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarının sinyalini vermesi üzerine neler olabilir, nedir bunun anlamı diye biraz konuşalım istedik. Ondan önce ben de izninizle Boğaziçi Üniversitesi, Osman Kavala, Ayşe Buğra ya ilişkin Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla biraz başlamak istiyorum. Ve Boğaziçi Diremişi'nin anlamını ilişkin bir iki şey vurgulamakta fayda var. Birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslektaşımız akademisyen Ayşe Buğra'yı hedef alan yeni bir sıçramada bulunduğu açıklamalarda sanıyorum siz de onlara değindiniz. Ve genel olarak bu mevzuyu ele alırken bir Sorosçuluk yaftası kullanılıyor. Buna bir açıklık getirmek lazım bu ülkede. George Soros'u Türkiye'ye davet edenler kimler? Burada enstitüyü kurulmayı önerenler kimler? Davet eden kişilerin başında Can Paker duruyor. Ben önümün önünde de Can Paker'in kitabı duruyor, anıları. Geriye Bakmak Yok isimli kitabında. Paker burada Soros'la olan ilişkileri ve Erdoğan'la olan ilişkilerini çok açık bir şekilde anlatıyor. Bu ülkede Açık Toplum Enstitüsü'nün nasıl kurulduğunu, Açık Toplum Enstitüsü'nün nelerle uğraştığını ve ilk davet ettiği kişilerden İshak Alaton, Mütevefa Alaton ve Osman Kavala olduğunu, davet ettiği akademisyenleri, kanaat önderlerini, aydınları açık açık anlatıyor ve daha sonra dönemin hükümetiyle Başbakan Erdoğan'la, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'le ve Avrupa Birliği süreci içerisinde Soros Vakfı'yla olan ilişkileri, işte TSE'yle olan ilişkileri, diğer ilişki katkıları ve bu süreçleri, akil insanlar grubunun oluşturulmasını çok açık bir şekilde anlatıyor. Ve bunların bütün önemli yasal süreçler içerisinde nasıl cereyan ettiğini ortaya koyuyor. Ki o dönemde Soros'ta görüşme fotoğrafları da ortada. Bu fotoğraflarda Erdoğan var, George Soros var, onun enstitünün yöneticileri var ve yanında Egemen Bağış var, Ömer Çelik var. Şimdi böyle bir manzara ve kendisine yapılan, yani özellikle biliyorsunuz başbakanlık milletvekili değildi. AKP 2002'de seçimini, 3 Kasım seçimini kazandığında o süreçteki katkıları net bir şekilde ortaya koyuyor Can Paker anıl kitabında. Can Paker bugün nerede? Osman Kavala nerede? Osman Kavala Silivri'de, Can Paker Erdoğan'ın çok yakın konumunda desteği, abi dediği bir kişi. Ben merak ediyorum, bu Sorosçu meselesi açıldığında Can Bey, Sayın Can Paker bu konuda kendi vicdanıyla nasıl başa çıkıyor? Bunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ikide bir bu şeye başvuruluyor ve çok geniş bir kitle töhmet altında kalıyor. Ve bu sürecin kendi diliyle, eliyle yazılmış bir kitap var. Burada vakfı, daha sonra vakıfla münasebetlerini, ilişkilerini nasıl bitişini Can Bey çok değişik bir şekilde ortaya koyuyor. Gelelim direniş meselesine. Yenilerde öğrendim. Belki sizler biliyorsunuzdur ama yani bilgisizlik sözleşmesi diye bir kavram var. Ben onu daha çok duyarsızlık sözleşmesi gibi de anlıyorum. Cehalet sözleşmesi de diyenler var. Ben bunu Yeni Yaşam gazetesinde Necati Sönmez'in yazısında öğrendim ama kavramı Güney Afrika üzerine araştırmalar yapan Melissa Stein ortaya koymuş bu kavramı. Bu kavram Güney Afrika üzerinde araştırma yapan Stein'in ürettiği bir kavram. İşte apartheid rejimine sessiz kalan Afrikalıların tavırlarını anlamak için kullanılmış bu. Rejimler katılaştıkça diyor, egemen sınıfın aktif katılımının yanında sıradan vatandaşın suskunluğuna ihtiyaç duyar otokrasi ve diktatörlük. İşte bilgisizlik, duyarsızlık sözleşmesi bu sessiz çoğunluğun gönüllü körlüğüne dayalı bir mutabakattır. Yapılanlara aktif katılımınızı gerektirmez. İtaat etmenizi ve itaatsizlik yapmamanızı talep eder. Görmezden gelmek kafidir. Ben bunu mesela 12 Eylül'de yaşamıştım. Sınıftan yaka paça götürülürken sırtı dönük arkadaşlarım, ders notlarıyla ilgilenenler gözümünden geçmez. Yani bunun karşılığında nemalanırsınız, suç durulmuş bir vicdan rahatlığıyla yaşayıp gidersiniz. Nitekim buna şöyle bir örnek veriyor. Eğer bir Nazi ile aynı masada oturup ona karşı tek laf etmeyen o Alman varsa, 10 tane Alman varsa masada 11 Nazi var demektir. Bu bilgisizlik sözleşmesi, duyarsızlık sözleşmesi, yapılan tüm yolsuzluklara, haksızlıklara, adaletsizliğe rağmen bunu görüp ses çıkarmayanları da suça ortak eden gizli bir sözleşme. Şimdi bu sözleşme Boğaziçi Üniversitesi'nin bu atamayla yırtılmış oluyor. Olup bitene duyarlılık gösterme ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar Türkiye'de sayısız son yıllarda yaşadığımız adaletsizliklerle karşı karşıya kaldık. İktidarın uyguladığı ve rejim değişikliğiyle birlikte başlayan, daha da ivmesi artan, yeni platolara sıçrayan adaletsizlik örnekleriyle karşı karşıya kaldık. Bu sözleşmeyi Boğaziçi öğrencileri, öğretim üyeleri ve onları kucaklayan toplumsal muhalefet bu sessizliği, bu duyarsızlığı, duyarsızlık sözleşmesine karşı vaziyet almış durumdalar. Biz Boğaziçi Üniversitesi üzerinden baktığımızda geçenlerde şunu söylemiştik. Toplumların İran devrimine örnek verdiğimizde dönemin Soğuk Savaş'ın en önemli iki büyük istihbarat örgütü İran'da bir devrim olacağını, değişiklik olacağını istihbarat kaynakları bilememişti, atlamışlardı. Dolayısıyla toplumsal olaylar o kadar değişik perdeden ilerleyebiliyor ki ummadığımız zamanlarda bu duyarlılık, duyarsızlık sözleşmesi, bilgisizlik sözleşmesi yırtılıyor ve Boğaziçi örneği de bunun adeta kanıtlar nitelikte bir direniş olarak karşımıza çıkıyor. Ali Bey, ben bir noktada bir ufak parantez açabilir miyim Ali Bey? Döneminin kuşağının yıldızı bir öğretim üyesi. Kendisinden çok şey öğrendiğim bir akademisyen. Yayınladığım dergide de kendisinden oldukça yazılarından, kitaplarından, hakemliğinden, öngörüsünden yararlandığım bir insan. Sonuç olarak Osman Kavala da yalnız değil, Ayşe Buğra da yalnız değil, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri de yalnız değil. Türkiye'de mesele zaten bu duyarsızlık sözleşmesini yırtacak bir muhalefet, etkin muhalefet örgütlenmesidir. İsterseniz buradan anayasa meselesine geçebiliriz. Evet, ben bir tek şey söyleyeyim. İsrail'in ve dünyanın yetiştirdiği en önemli gazetecilerden biri olan Amira Hass'la Filistin'de görev yapan ve Haaretz gazetesinin yazarlarından Amira Hass kendisiyle Açık Radyo'da mülakat yaptığımızda tam da bu şeyden de söz etmişti. Annesi kendisinin bir Holokost kurbanı Amira Hass'ın. Ve kendisinin şöyle bir hikayesi var, yani şeylere götürülürken kamplara, Auschwitz'e ve diğer kamplara götürülürken trenlere, yük trenlerine bindirilmiş, o rayların kenarına dizilmiş sıradan Almanya vatandaşlarını söylüyor Amira Hass'ın annesi ve diyor ki o bakışlarındaki sessizlik hiçbir şeyle anlatılamayacak kadar vahim bir şey yaratıyordu diyor. Suskunluk ve sessizlik. O geldi aklıma siz bunu söylediğiniz zaman. Çok haklısınız. Yani Holokost'u anlatan kitaplardan bir tanesi de benim tam elimin altında. Hep 70'lerin ortasında yayınlanmış Türkiye'de. Gerald Green diye. Orada da direnen bir Yahudinin ailede direnmeyi öngören Yahudi ayakta kalır. Ve kendi ailesinin, çevresinin götürülürken kamplara yakın komşuların, insanların duyarsızlığından söz eder. Ben de onu hatırladım. Biz kendi hayatımızda görmedik mi 12 Eylül'de? Selam vermeyenleri, merhaba demeyenleri, bir an evvel okulumu bitireceğim. O yüzden bizim eğitim hayatımızda da, yani kendi hayatımızda da bu duyarsızlık sözleşmesine bulaşan insanları ziyadesiyle yaşadık. Bunların sayısız örnekleri var. Gelelim, yani 2017 Nisan ayında kapsamlı bir anayasa değişikliği yapılıyor ve ülkede rejimi değiştiren bir iktidar üzerinden daha 4 yıl geçmeden bir yeni anayasa yapmayı isteği ortaya koyuyor. Yani ve öyle bir iktidar ki tek adam rejimini getiriyor. Otokratik bir rejimi getiriyor. Yargıyı, medyayı, yürütmeyi zaten kendi muhtesinde topluyor. Uluslararası mahkeme kararlarına uymuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyor. Ve buna rağmen yetmiyor bu durum. Neden yetmiyor? Bu rejimin adaletsizlik örnekleri, sayısız örnekleri var. Ve tek adam rejimi devam ederken neden bir yeni anayasa gündeme getiriyor? İsterseniz bu konuya girelim. Evet, lütfen. Şimdi yani bu rejim kurulduğunda, bu anayasa değişikliği yapıldığında kapsamlı anayasa değişikliği, rejim değişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir rejime geçtik ve o zamandan bu yana bu rejimin performansına baktığımızda yani adaletsizlik örnekleri, işte kuvvetler birliği esasına dayanması ötesinde bu rejimle ülkeyi yönetmekte pek mümkün olmadığı ortaya kondu. Bunu içeride ve dışarıda da görenler var. Bunu iktidar da görüyor. Ülke hasta bir ülke, işte ekonomik sektörleri, sosyal sektörleri, COVID sürecini yönetemiyor. Ve bu durumdan hem içeride hem dışarıda olanlar, rahatsız olanlar çoğalmaya başladı. Kendi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyor. İstediğini, yargı istediği gibi kontrol ediyor. İstediğini istediği yere atayabiliyor. İşte ama bütün bunlar aslında yasalara uymamak, iktidar da olsanız suç değil mi? Mesela AİHM kararlarına uymamak, yargıyı istediği gibi yönetmek, insanları keyfi bir şekilde içeride tutmak, Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını harcamak, eksi döviz rezervlerine düşmek, Türkcell'e 1.6 milyarlık kredi vermek, boşa harcadan kaybolan kaynaklar suç değil mi? Bu dolayısıyla eğer bir ortada adaletsizlik üretiliyorsa, bu rejimle de halkını mutsuz eden bir iktidar söz konusuysa, kendine muhalif herkese terörist demeye başlamışsa bir iktidar, o zaman iktidara karşı bir saygı azalması söz konusudur demektir. O zaman da yeni bir iktidar alternatiflerinin doğması olasılığı yüksektir demektir. Peki yeni bir iktidarın olasılığı mevcut iktidar için ne demektir? Biraz önce söylediğim bir korku demektir. Sonuçta yasalara uymamanın sonuçlarına katlanmak demektir. O zaman neye başvururlar? İşte birincisi baskılar artıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde gördüğümüz gibi. Kutuplaşma artıyor. Kendi iktidarının bu üzüm salkımından yararlananlar, genel olarak dünyada bunu böyle görüyoruz, provoke edilmeye, muhalefetin üstüne salınmaya çalışılır. Ama en önemlisi, kalabildiğin kadar iktidarda kalmanın önlemlerini almayı seçerler. Bütün dünyada böyledir. Eğer hem ülkenizi yönetemezlik krizi içerisindeyseniz, yasalara da uymuyorsanız, uluslararası yasalara ve Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşların yasasına, iktidarda kalma sürenizi uzatmak için elinizden geleni yapmak durumundasınız. O zaman yeni bir anayasa istemek durumunda kalabilirsiniz. Ya da anayasa şeklini değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu yeni anayasanın içinde mesela mevcut anayasasındaki değiştirilmesi, teklif edilmesi mümkün olmayan hükümleri değiştirmek isteyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Laiklik sözleşmesi tanımını değiştirilmesini isteyebilir misiniz? İsteyebilirsiniz. Türklük ve Müslümanlık cari diye bir madde koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz. Bunlar olabilir. Bunları isteyebilir. Ama esas mesele, bakın, bunların ötesinde sürenizi de iyi kullanmak açısından bir araştırmadan söz edeceğim. Bunu da yeni öğrendim. Bu çalışmanın akademisyen Emrah Gökler'in tweetinden buldum. Kolombiya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan bir araştırma ve bir yayın. Bunu yazarlarının dörtlü bir yazarı var. Sonunda söylerim ya da koyarız söyleşimizin sonunda. Yapılan araştırmada 21. yüzyıl, yani son 21 yıl içerisinde yapılan otokratlar uzun süren başkanlıklarını kaptırmamak için nasıl manevralar yapmışlar, onlara bakılmış. yani bir otokrat başkanlık makamındaki süresinin sonuna gelmiş, hangi manevralar üzerinden çalıştırmaya başlanmış bu işler, bunlara bakılmış çalışmada. 2000 yılında başlayan bir veri seti oluşturulmuş, 106 ülkeye bakılmış, başkanlık süresinin dolması vakkası olarak adlandırılıyor. Burada başarılı başarısız 234 vakka işlenmiş, incelip bakılmış. Çünkü başarılı olanlar var, başarısız olanlar. Aynı otokrat hem başarılı oluyor birkaç tane, hem başarısız süre uzatım vakkaları oluyor. Bunu hangi yöntemler üzerinden yapıyor? Bir anayasa değişikliği yapıyor. Mevcut anayasada süreyle ilgili ve diğer maddelerle ilgili değişiklikler yapıyor. Bunların dışında yeni bir tip, yeni anayasa yapmak. Mesela 5 ülke yeni anayasa yapmış, hepsi başarılı olmuş. Bir de mahkeme yorumlarıyla başvuran otokratlar var. Yani gidiyor, kontrol ettiği mahkeme diyor ki benim süremi esnettirecek bir yorum yap sen, benim sürem daha da artsın. Diğer bir husus, bunu yıllar önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gölge başkan, yani Türkiye'de de düşünmüştüm ben bunu. Programlarında Medvedev Putin ilişkisi. Yani biri başbakan oluyor, öbürü cumhurbaşkanı oluyor. Aslında Putin Medvedev'i yönetiyor. Türkiye'de de Gül Erdoğan olur mu böyle diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Böyle bir yöntem deneniyor. Diğer bir husus, tabii ki çok esaslı bir husus, seçim geciktirme bahanelerle. Şimdi bütün bunlar, bu 234 vaka içerisinde müdahale edilebilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Kolombiya Başkanı Alvaro Uribe iki tez yapmış. Bir tanesine başarılı olmuş. 4 yıl uzatmış. Bir tanesine başarısız olmuş. Bu nedenle iki kez kodlanmış. Çin'in Cumhurbaşkanı kimdi? Xi Jinping. Xi Jinping. O 2-5'likten 10 yıl olan başkanlık süresini sınırsız sayıda 5'liğe ulaştırmış. Bunu da onaylatmış. Genel olarak kullanılan en fazla yöntem anayasa değişikliği yöntemi. Bunda 40 taneden 25'i başarılı olmuş. Bakkal olarak söylüyorum. Bu işte sokağa çıkmak kimi zaman halkın sokağa çıkması, muhalefetin direniş örgütlemesi başarılı oluyor. Bunun örnekleri de var, ülke örnekleri de var. Yani bu bağlamda bu tür anayasa değişikliği ya da yeni anayasa yapmanın karşısında muhalefet etkinliğinin başarılı sonuçlarını da alabiliyorsunuz. Ama kalıcı şeyler, sıfırlama deniyor buna. Yeni anayasa yapınca süreniz sıfırlanıyor. Bir de tabii şöyle bir şey var, onu başka bir programda incelememizde fayda var. Bizim son anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların sorumluluğuna ilişkin anayasanın 106. maddesinde düzenlenmiş hükümler ve bu sorumluluk ve dönemi sıfırlama, bu tür süre uzatımları sayesinde sorumluluklar da sıfırlanıyor. Dolayısıyla bizim örneğimizde, yani bu Türkiye örneğine baktığımızda mesele aslında geliyor. Evet, anayasada kendi düşüncesine uygun Türklük ve Müslümanlık Sözleşmesi değişiklikleri yapma arzusu olabilir ki Bahçeli bunu beyan ediyor açıklamasında. Ama asıl mesele, hani başarısız bir CHS performansı var Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Başarısız bir otokratik süreç var ve bu başarısızlık yoğun adaletsizlikle dolu bir iktidar performansı. Ve siz sürenizi bitirdiğinizde karşı karşıya kalabileceğiniz olası durumlar için süreyi uzatmak ihtiyacı var. Türkiye'de de mesele budur. Türkiye'de mesele süreyi uzatılmasıdır. Ve dolayısıyla yani mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, güçlendirilmiş otokratik sistemle sürenin uzatılması gerçekleştirilebilirine, evet, bunu zorlayacak iktidar. Anayasa değişikliği, yeni anayasa yapmak için mevcut anayasa içerisindeki iktidar yeterliliği yok. O yüzden yanına bir takım güç, başka muhalefet unsurlarını alması lazım. Diyelim ki bunu da aldı ama o halka referanduma gidecek bir büyük anayasa değişikliği yapması çok zor. Mecliste tümüyle anayasa değiştirmek. 5'te 3 çünkü. Sadece referanduma götürecek oyu elde ettiğinde onun da muhalefetten destek lazım. Bunu aldığında da halk oylaması 2017'deki gibi bir çoğunluğu elde etmesi, çünkü 2017'de oy verenler bugün bu rejime oy verecek bir sorusunu yanıtlamak önemli. Bence burada ciddi çözülmeler var ve halka gittiğinde de durum çok parlak değil. Anayasa değişikliğinde ez cümle asıl mesele, dünya örneklerinden, bu çalışmadan da kalkarak baktığımızda, önümüzdeki pratiklere, Putin'e baktığımızda, Aliyev'e baktığımızda, işte biz anayasa değişiklikleri sürecinde özgür şeyi incelemiştik. Yani bu Türkiye Cumhuriyetler denilen anayasaları ortaya koymuştuk. Oradaki durumları da bakmıştır. Yani bütün bu örneklere baktığımızda asıl mesele iktidarında Erdoğan'ın iktidar süresini uzatacak bir olanağı yakalamak olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani Bloomberg'de ilginç bir yorum yapmış Bloomberg haber ajansı. Bir analizinde diyor ki Erdoğan mevcut anayasayı eleştirirken sık sık ordunun ülkenin üniversitelerini yakından takip etmek için oluşturduğu bir yapıdan bahsediyor ama onun üniversitelerdeki gözetimi daha ileri giderek başkanlık gücü sayesinde rektör atama yetkilerini genişletti. Son bir hafta içinde İstanbul'da böyle bir atamayı protesto eden çok sayıda öğrenci tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile son zamanlarda yaşanan çatışmalar ve pandemi nedeniyle gidilen kısıtlamalarla giderek kötüye giden ekonomi de Erdoğan'ın popülerliğini zayıflattı. O yüzden yeni bir hamleye girişti diye bir yorum getirmiş Bloomberg haber ajansı da sizin dediklerinize ilaveten söyledim. Bunu 2017'de Türkiye'nin otoriter rejime geçişini dünya seyretti. Özellikle dünya finans sistemi, ben o zaman da bunu sorguluyordum. Erdoğan'ı konjonktür finanse edecek mi? Yani otoriterliğe geçiş mi? O dönemde hem iç kaynakların acayip kullanılması hem de dış konjonktür buna elverişliydi. Şimdi dünya güçlendirilmiş parlamenter sistem beklerken güçlendirilmiş otoriter sistemi finanse eder mi? Borçlandırır mı? Bu da ayrı bir cevaplanması gereken soru diyelim. Osman Kavala'yı da destek veriyor biliyorsunuz. Selam diyerek kapatalım. İsterseniz biliyorum ki süreniz bitti. Çok, ben artık burada ederiz. Çok titiz olmaya başladım yani Ömer Bey süre konusunda. Gayet iyi. çok teşekkür ederiz. Peki. Görüşmek üzere. Hadi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.30 bir dakika geçiyor ve biz tekrar beraberiz. Normal olarak normal programımızda haftanın karikatürleri olacaktı İzel Rosenthal'la birlikte. Fakat bu sefer biraz değişiklik yaptık özel durumdan dolayı ve şimdi devam edeceğiz ama kendisinin gönderdiği, İzel'in gönderdiği bir karikatüre de değinerek devam edelim isterseniz. Çok ilginç bir karikatür paylaştı bizimle. Yukarı Bak, Up adlı Disney'in bir filmi aslında, değil mi? Benim çok iyi bildiğim bir şey değil ama genç neslin biliyor olması lazım. 2009 çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri yapımı. Üç boyutlu bir komedi drama, macera türünden bir animasyon filmi bu. Canlandırma filmi. Pixar Animation Studios tarafından yapılmış ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılmış. Cannes Film Festivali'ne de katılmış filan. İlginç bir film. Oradan esinlenerek Zell Rosenthal'da Yukarı Bak diye bir karikatür yapmış. Böyle balonla gökkuşağı renginde binlerce balonun bağlandığı bir bina havalanıyor ve havada gidiyor. Hatta temelinin altında görüyoruz. Bina yalnız böyle bayağı eski, güzel bir bina. 1900'lerin mimarisinden yapılmış. Ve daha çok rektörlük binasını hatırlatıyor. Boğaziçi Üniversitesi. Biraz öyle duruyor. Yukarı Bak, Up diye vermiş güzel dostumuz. Bir kolaj çalışması diyelim. Son derece başarılı. Bugünlük bu karikatürle idare balonların edeceğiz. Da gökkuşağı renklerinden oluşturuldu. Evet, evet. Tamamen. Binlerce gökkuşağı renginde balon. Evet, Gezi döneminde yani Ayşe Buğra'nın hatırlattığı diye bir yazı yazmış Evrim Kepenek'te, Biyanet'te. En güzel direniş kalbi temiz tutmak diyor. Kadınları itibarsızlaştırma, kadınları değersizleştirme çabalarınız ilk değil ama nafile diye yani. Gezi döneminde polisin attığı gaz fişeği sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın miting alanlarında yuhalatılması, BBC muhabiri gazeteci Selin Girit'in canlı yayında hedef gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun HDP Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Pervin Buldan'a yönelik ayrımcı nefret içeren söylemler, hatta militan ilan edilmeleri, Başak Demirtaş'a yaşatılanlar diyor. Ve yani toplumsal barışa hizmet etmeyen kutuplaştırıcı dilin yükseldiği böylesi dönemlerde ilk olarak hakikat ortadan kaldırılıyor veya manipüle ediliyor. Sonrasında ise kadınlar hedefe konuyor. Kadınlar itibarsızlaştırılmak isteniyor. Kadınlar değersizleştirilmek isteniyor. Bugünlerde de siyasetin hedefindeki isim Emeritus Profesör Doktor Ayşe Buğra. Buğra'yı itibarsızlaştırma, hedefleştirme, nefret objesi haline getirme çabalarınız da öncekiler gibi demiş Kepenek, nafile. Bu arada Emeritus emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olarak akademisyenlere verilen bir statü. Yani hocaların hocasının hocası gibi kıymetli bir unvan diyor. Nitekim mesela Noam Chomsky de emeritus profesör unvanını kullanıyor şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise böylesi bir isimden, kadından, Buğra'dan söz ederken Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Tırnağı kapat diyebiliyor. Cümleyi duyanlar büyük ihtimalle artık şaşırmıyor, anlamaya çalışmıyor, üzerinde düşünmüyor. Bu cümleyi duyanların büyük bir kısmı Buğra'nın kim olduğunu hatırlatıyor, herkesin de hatırlamasını istiyor. Öğrencileri Ayşe Buğra iyi kalpli, nazik, sağduyulu ve tevazu sahibi bir insandır. Bunu yaşamının en zor yıllarında dahi üretmekten, öğrenmekten ve biz öğrencilerine dokunmaktan vazgeçmemesinden biliyoruz. Biz Ayşe Buğra'ya şahidiz. Hocamızın hedef gösterilmesinden duyduğumuz üzüntü ve rahatsızlığı yineliyoruz. Bu saldırılar bir an önce dursun istiyoruz diyor. Öğrencileri, akademisyen meslektaşları gibi kitaplarını yayınlayan yayın evleri ona kefil. Mesela İletişim Yayınları, Ayşe Buğra'nın bilimsel çalışmaları ülkemizde iktisadi düşünce ve sosyal politika alanının temel kaynaklarıdır. Buğra'nın eserlerini yayınlamaktan gurur duyuyoruz açıklaması yapıyor. Belki birçoğumuzun kendisiyle direkt bir bağ tanışıklığı yok ve fakat kısa bir sosyal medya taraması yaptığınızda sadece önemli bir sosyal bilimler insanıyla değil, yoluna kim çıksa o yolu güzelleştirmiş bir kadınla karşılaştığınızı anlıyorsunuz, diyor. İş insanı hak savunucusu Osman Kavala ilk tutuklandığında haberleştirmek üzere aradığımda Ayşe Buğra, bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum, hukuk bunu düzeltecektir, diyen bir kadın. Yani umutla bekleyenlerden, kalbi hep çiçek açanlardan. Onun karşısında ise 3 yıldır ahim kararlarını, uluslararası sözleşmeleri, anayasamızdaki hakları yok sayan bir zihniyet var. Yani örgütlü kötülük. 3 yıldır düzelmeyen bir hukuk sisteminde nezaketle, zarafetini kaybetmeden direnen Ayşe Buğra, Kadıköy sokaklarında bir duvar yazısı gibi. En güzel direniş kalbi temiz tutmaktır. Buğra'nın kalbiyle, aklıyla, vicdanıyla, sabrıyla direndiğine ülkenin kadınları olarak kefiliz, tanığız. Çünkü biz biliyoruz beyler, siyasiler söylemleriyle birlikte geçicidir. Akademiler, akademisyenler, bilim ve elbette demokrasi mücadelesi baki diye bir yazı yazıyor. Evrim Kepenek, Ayşe Buğra hakkında da onedio.com'dan epey eserleri, kitapları, çok sayıda uluslararası alanda da hala atıf yapılan önemli kitapları, ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki önemli araştırmalara katkısı nedeniyle Celso Furtado ödülü olarak da bilinen The World Academy of Sciences, Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü'ne de layık görüldüğü, İşte bu 2015, 2018'de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünün önerisiyle Boğaziçi Üniversitesi Abdullah Kur'an Üstün Hizmet Ödülünü aldı. Bilim Akademisi üyesi olduğu belirtiliyor. Ve sayısız kitabı var. Özellikle de çevirileri de çok büyük önem taşıyor. Dünyanın en önemli kitaplarından bazılarını çevirdi. Ve kendisinin de State and Business in Modern Turkey, Türkçesi Devlet ve İş Adamları, İktisatçılar ve İnsanlar 1989'da gibi çok sayıda. New Capitalism in Turkey, The Relationship Between Politics, Religion and Business 2014, Türkçesi Türkiye'de Yeni Kapitalizm, Siyaset, Din ve İş Dünyası gibi kitaplarını da sayıyor. Özellikle Karl Polanyi'nin piyasa ekonomisinin muazzam açmazlarını ortaya koyan klasik kitabının da çeviricisi olduğunu da belirtmeliyiz, üzerine araştırmalar yapan birisi. Şimdi Oya Baydar ilginç bir yazı yazdı. İzninizle ona da bir iki kelimeyle değineyim. Cumhurun başı olan kişinin karısına açık mektup diye gidiyor. Hitabın saygılı olmadığının farkındayım, diyor 7 Şubat tarihli yazısında Oya Baydar T24'te. Mazur görün lütfen Sayın Emine Erdoğan. Bilirsiniz balık baştan kokar. Başın üslubu ayaklara da bulaşıyor çaresiz. Eşiniz cuma namazı sonrası cami çıkışında kendisine Boğaziçi ile ilgili sorular yönelten muhabirlere cevap vermeye çalışırken aynen şöyle dedi. Osman Kavala denilen, bu ülkede Soros'un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ben yine de terbiyemi korumaya çalışıyorum. Başlıkta şahsının üslubuyla şu Tayyip Erdoğan denilen kişinin karısı demedim. Hem size hem de kendisine oy vermiş seçmenlere hürmeten. Bilmem izliyor musunuz, haberiniz var mı? Bu sözlerin söylendiği saatlerde Osman Kavala beraat ettiği davadan eşinizin talimatı doğrultusunda bir kez daha tutuklu yargılanıyor ve Tayyip Bey iktidarda kaldığı sürece gün yüzü görmesin diye tutukluluğunun devamına karar veriliyordu. Osman Kavala bağımsız olmadığını açıkça ve iftiharla sergileyen yargı aparatının en küçük delile, ispata dayanmayan kararlarıyla 3 yıl 3 aydır Silivri'de hücrede volta atıyor. Yargılandığı davalarda Eşiniz için aynı kesinlikle söyleyemem ama siz ne kadar suçsuz ve masumsanız o kadar suçsuz ve günahsız. Bir insanın ömrünün en verimli çağında rehin alınıp keyfi olarak içeri tıkılmasının yarattığı vicdan kanaması ve isyan duygusu bir yana, belki bilmediğiniz bir ayrıntıyı da açıklayayım. Kavala suçlandığı gezi olayları sırasında kimi kendini bilmez kişilerin ve provokatörlerin duvarlara yazdığı sizi hedef alan iğrenç yazıları sildirmek için uğraşan kişidir. Ve bizzat sildiren. Onu yargılatan ve yargılayanların erişemeyecekleri bir ahlak ve vicdana sahiptir. Bunları geçerken hatırlatmak istedim sayın hanımefendi. Asıl söylemek istediğim, Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan kocanızın yıllardır bu haksızlığı ve zulmü Osman'la birlikte yaşayan eşi Ayşe Buğra'yı tümüyle gerçek dışı ithamlarla töhmet altında bırakması, saygısızlık etmesi, hedef göstermesi. Burada Oya Baydar şeyi anlatıyor. Bütün emeritus profesör, saygın bir bilim kadını olduğunu ve eşiniz Tayyip Bey'in bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır sözlerine cevabı da Erdoğan'ın sözlerini esefle karşılıyorum, ülkem için üzülüyorum olmuştur sadece. Eğer okursa bu satırları yazdığım için bana bile kızabilir diyor Oya Baydar. Aşağılayıcı kaba üslup bir yana provokatörlerin içerisinde yer alan kadın ithamını, daha doğrusu yalanını kim uydurup da eşinize servis etti merak ediyorum. Biliyorsanız eşinizin ve kendinizin selameti için o kişiyi, kişileri hemen çevrenizden temizleyin. Yok, kocanızın kendi fikri ise artık siz bilirsiniz. Ve şöyle bitiyor. Son iki paragrafını okuyorum. Şimdi size sormak istiyorum. Ayşe Buğra için söylenen ve gerçekle en küçük ilişkisi bulunmayan bu sözleri bir kadın olarak, bir anne, bir eş olarak içinize sindirebiliyor musunuz? Evet diyorsanız yazık. Demek insanın midesi bu kadar genişleyebiliyor. Hayır diyorsanız o zaman lütfen bir şey yapın. Bu dilin, bu üslubun hepimizi, bütün Türkiye'yi nasıl zehirlediğini eşinize anlatmaya cesaret edin. Öldürülen çocuğun annesini yuhalatmanın ve veya Ayşe Buğra'yı terörist ilan etmenin hem ülkeye hem de iktidar hırsıyla sadece siyasi değil, insani değerleri de unutan eşinizin şahsına gelecekte nelere mal olacağını, tarihin ne diyeceğini hatırlatın lütfen. Hani bazen çocuklar kötü bir şey yaparlar da anneleri yerin dibine geçer. Çocuk adına anne özür diler. Eğer eşiniz Sayın Erdoğan ülkenin sürüklendiği cinnet ortamından bir an sıyrılıp Berkin'in annesinden ve Ayşe Buğra'dan af dilemezse, bir kadın ve bir anne olarak onun adına siz özür dileme büyüklüğünü gösterin. Çünkü siz herhangi bir eş değil, First Lady'siniz. Örnek olmalısınız. Sağlık dilekleri ve selamlarla Oya Baydar. O da böyle işte T24'te çıkan yazıdan bir bölümünü okuduk. Ali Duran Topuz da sıkıntısız 206 üniversite bir yana, Ayşe Buğra bir yana diye bir yazı yazmış gazete duvarda. Erdoğan'a göre Boğaziçi geri gidiyordu. Ayağı kaldırmak için Melih Bulu'yu göndermişti oraya. Melih Bulu Ayşe Buğra'ya teşekkür ederken muhtemelen üniversitenin geri gittiğini henüz duymamıştı. Dün Erdoğan'dan öğrendi diyor. Ve zulmen tutuklu Kavala ve Soros lekesi diye bir paragrafı var. Ayşe Buğra bir şey daha öğrendi. Ayşe Buğra'ya teşekkür edilemezdi. Çünkü o Osman Kavala denilen Soros'un temsilcisi olan kişinin karısıydı ve provokatörlerin içinde yer alıyordu şeye göre, Cumhurbaşkanı'na göre. Melih Bulu'ya yapacağı rektörlüğün kılavuz kitapçığı niteliğindeki konuşma, itiraz ve protestoların provokasyon olarak tanımlanmasıyla yetinemezdi elbette. Kabe resmi işi tutmamış gibiydi. İtirazlar azalmıyordu. O halde özel bir taş atmak gerekiyordu. Çok özel. Birkaç kuşu birden vuracak bir taş diyor. Madem ki aynı zamanda hazır konuşuyorken Osman Kavala davası vardı. Madem ki asla dışarı çıkmaması gereken biri olarak yeni rejimin özel hedeflerindendi. Boğaziçi ile Kavala arasında bir köprü kurmak hem milyonda bir bile olsa olası bir tahliye kararını engellemek hem de öğrenci ve hoca eylemlerine yönelik öfkeyi harlayacak yeni bir başlık bulmak demekti. Cumhurbaşkanının cümlesi bu mühendisliğin ürünüydü. İlk darbe Kavala'ya idi. Zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun iç acıtan doğruluktaki tanımıyla zulmen tutuklulardan biri olan Osman Kavala daha önce Macar Yahudisi tarifiyle antisemitist resmi öfke nesnesi ilan edilmiş, Soros'la ilişkiye sokulmuştu. İltisak tazelemek gerekliydi. Kavala böylece bir kez daha kitleler önünde haksız fiile maruz kalırken Ayşe Buğra da Kavala'nın karısı olarak taşın ikinci hedefiydi. Ağırlaştırılmış taş. Soros'un temsilcisi Kavala'nın karısı, provokatör demesek bile yeterdi diye devam ediyor. Ve şöyle bitiyor yazı. Cümlenin mühendisliği sadece Kavala dosyası ve Boğaziçi itirazlarını yönlendirmeyi hedeflemiyor. Bir de adab-ı muaşeret imhasını içeriyor. Yurttaş-devlet ilişkisinde hukukun ve hukuksuzluğun ait görüldüğünü siyasal kampa göre dağıtıldığı, sadece yurttaş olmaktan kaynaklanan hiçbir hukuki güvencenin bulunmadığı bir rejim inşa edilirken, saygı ve saygısızlık da aynı ilkeye göre pay edilecekti elbet. Ayşe Buğra'nın birikimi, akademik kariyeri, hasletleri ve hiçbiri olmasa bile sadece yurttaş olmaktan kaynaklanan saygınlığı, eş durumundan kamuoyu önünde özenle seçilmiş yakışıklık, yakışıksız ifadeler eşliğinde sıfırlanabilirdi. Ne de olsa suçun şahsiliği artık ne hukukun ne de başka ilişkilerin önemsediği bir şeydi. Ne de olsa bu kasten incitmeyi amaçlayan ifadelere 206 üniversiteden bir ses çıkacak değildi. 207.'de çıkan sesler de zaten konuşmanın hedefiydi. Şeye atıf yapıyor çünkü Cumhurbaşkanı 206 üniversitede sıkıntı yok. 207 Boğaziçi ne oluyor diye bir konuşma başlamıştı. 207.'de çıkan sesler de zaten konuşmanın hedefiydi diyor ve Ayşe Buğra akademik zümre içinde olduğu için övünecek sayısız üniversite var kendileri akademik zümrede olduğu için ama anlaşılan hiçbiri Türkiye'de değil diye bir üniversitelere de bir taş atmış. Üniversitelerden de ufak ufak tepkiler gelmeye başladı. Orhan Bursalı da Profesör Ayşe Buğra'dan, Cumhurbaşkanı Profesör Ayşe Buğra'dan özür diler mi diye bir yazı yazmış Cumhuriyet gazetesinde. Acaba birisi Cumhurbaşkanım Ayşe Buğra'ya bu sözleriniz biraz ağır kaçtı dedi mi? Sanır mısınız? Tabii ayıp ettiniz ve haksızlık yaptınız Sayın Erdoğan. Bir düzeltme yapalım demesini beklemiyorum. Buna çevresindeki hiç kimse cesaret edemez ama yanlışlığı minik bir hissettirme olabilir mi? Diyeceksiniz ki öğrencileri terörist olarak nitelendiren Erdoğan mı diye devam eden ve özür dilemesi gerektiğini Erdoğan'ın söyleyen bir yazı tam anlamıyla ülke bilimini, evrensel bilimi topa tutmaktır bu diyor. Yazılarını, kitaplarını, araştırmalarını, ödüllerini araştırıp söyledikten sonra, ortaya koyduktan sonra belirtiyor. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mücadeleyi Ayşe Buğra üzerinden böyle bir komplo teorisiyle açıklamaya çalışırlarken aslında Oya Baydar ilginç bir şeye de parmak basmış kendi yazdığı yazısında. Eleştirilse diyor Ayşe Buğra için böyle direnişlere, toplumsal hareketlere katılmamakla, siyasi görüşlerini akademik yaşamına hiçbir şekilde katmamakla eleştirilebilir. Yani aslında aktivist yönüyle de bilinmeyen birisidir demiş. Çeşitli protesto bildirilerinde, iktidara çağrı metinlerinde, ortak açıklamalarda da imzasını bulamazsınız diyor örneğin Ayşe Buğra için. Kendisi de zaten İsmail Saymaz'a verdiği röportajda 2017'de emekli olduğunu, üniversiteye sadece tek ders vermeye devam ettiğini, onu da bir süreden beri online olarak yaptığını söylüyor. Yani nasıl bir bu mücadelelerle ilişkilendirilebileceğini de anlamadığını söylemiş. Evet, çok sayıda da destek geldiğini söylüyoruz. Biraz önce emeritus profesör olduğunu söylediğimiz Noam Chomsky'den mesela Amerikalı dil bilimci ve yazar ve dünyanın da en çok atıf yapılan aydını, entelektüeli, muhalif entelektüeli olduğunu söyleyeceğimiz Noam Chomsky'den Boğaziçi Üniversitesi'nin küresel ortağı olan MIT, yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor ve Arizona Üniversitesi'nde, orada çok uzun süre MIT'de çalıştı. Dil bilimci, filozof, düşünür. Öğrencilerin Melih Bulu'ya karşı eylemlerini cesur ve onurlu bularak herkesin destek sunmasını istemiş. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı protestolar Türkiye'nin birçok ilinde sürerken dünyaca saygın bilim insanlarından da destek mesajları gelmeye devam ediyor. Aralarında Judith Butler, Noam Chomsky isimlerinde bulunduğu 3000'i aşkın, hatta şimdi 4000 civarında değil mi, akademisyen, evet, öğrencilere yönelik polis şiddetini kınamıştı ve Özerk Üniversite vurgusunu yapmıştı. Bulu'ya da ayrıca istifa çağrısında bulunmuşlardı. Chomsky, Mezopotamya Ajansı'ndan Berna Kişi'nin sorularına cevap vermiş. Boğaziçi'li öğrencilerin kayyum rektöre karşı gösterdikleri direnişi cesur ve onurlu bulduğunu ifade etmiş. Öğrencilere terörist diyerek hedef almasını da Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın saygısızlık ve saçmalık olarak tanımlamış. Erdoğan hükümetinin ayrıştırıcı dili ve baskıcı rejiminin karşısında direniş ve eylem sürmeye devam edecektir. Bu saçmalığa bir an önce son verilmesi gerekiyor demiş. Ve şeyi de söylüyor. Bu direnişi cesur ve onurlu buluyorum. Saçmalık ve tuhaf buluyorum Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın öğrencilere terörist demesini. Erdoğan'ın baskıcı rejimi ve ayrıştırıcı dili devam ettikçe bu direnişlerin artacağını söyleyebilirim. Hükümet güçlerine karşı alınan aktif protestolar uluslararası alanda ses getirmeli ve sahip çıkılmalı diyor. Aynı şekilde 1900 hareketinin Britanya'daki gençlik önderlerinden günümüzde de mücadelesini sürdürmeye devam eden aktivist Tarık Ali'nin ve yazar, önemli kitapları da var birçok. Evrensel aracılığıyla Boğaziçi Üniversitelerine dayanışma mesajı göndermiş. Bu da Özden Dinç'in imzasını taşıyan bir haber. Şöyle açıklama: cesaretinizi saygıyla selamlıyorum. Akademik özgürlükler ve devamındaki her türlü özgürlük için verilen mücadelelere her yerde ve her daim saygı duyuyorum. Ezilenlerin özgürlük mücadelelerinde işlerin nereye varacağını tahmin etmem mümkün değil. Ve fakat sizlerin sayesinde Türkiye'nin yakın tarihine unutulması mümkün olmayan bir kayıt düşüldü. Türkiye'nin yakın tarihine bir kayıt düşüldü, unutulmaz bir kayıt. Akademik özgürlüklere istinaden Batı dünyasında bir zamanlar hakkımız olarak bildiğimiz şeyleri ezmek için başka yöntemler buldular. Ve bu sadece öğrenciler için değil, akademinin tüm kadroları için geçerli. Burada para silah haline geldi. Örneğin parayı kapitalle yazmış büyük harflerle. Örneğin Britanya'daki pek çok üniversite entelektüel bir çöle dönüşmüş vaziyette. Mücadeleniz Pakistan, Hindistan ve ayrıca Arap dünyasında gelecek nesiller için emsal teşkil ediyor. Dostlarım, mücadelenizde kudret diliyorum demiş. Bu da böyle işte. Bitirirken isterseniz tekrar şu hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulması meselesine dönelim. Çok fazla üzerinde duramadık ama yine bir gece yarısı kararnamesi açıklandı. Cuma gecesi. Melih Bulu da bu şekilde zaten atanmış, yine bir cuma gecesi kararnamesi ile birlikte. Bu sefer biliyorsunuz sadece bir tane rektör yardımcısı bulabildi kendisine. Hiçbir şekilde başka bir hoca yönetimde yer almayı kabul etmiyor. Ve bir anda iki tane yeni fakülte kurulduğu haberi geldi Boğaziçi'ne. Hukuk ve iletişim fakülteleri. Tabii buna dair bir dizi yorumda bulunulmuş. Özellikle hukuk profesörü Kemal Gözler'in yazıları Anayasa vardı. hukuk, evet. Evet, o da üzerinde duruyor. Yani bu fakültelere muhtemelen hükümete yakın kadrolar doldurulması planlanıyor. Bu sayede yönetimin de oluşturulması planlanıyor. Ama daha başka iddialarda da bulunuyor Profesör Gözler. Bu olmazsa üniversitenin bölünmesi gibi bir ihtimal dahi söz konusu olabilir diyor. Hangi üniversiteydi? Marmara Üniversitesi miydi? Yakın zamanda böyle bir ya da İstanbul Üniversitesi'ydi, şimdi bir kontrol Evet, ederim ama İstanbul sanıyorum. böyle olmuştu. Üniversite bölünmüştü daha önce alınan bir kararla da. Evet, ama sürdürülebilir mi bilemiyorum. Şimdi Evet. rektör tartışmasının yaşandığı bu Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör yardımcısı bile daha tayin edilemeden Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu ve Kemal Gözler'in de söylediği gibi en az ihtiyaç duyulan muhtemelen fakülteler diyor, çünkü sayıları inanılmaz miktarda ve öğretim üyesi falan bulunamıyor. Bunlara rağmen hesaplarını yapmış. Ayrıca Erdoğan 11 üniversiteye daha rektör atamış. Biri de Halep'te, Suriye'de Evet. yani, Bu tıp çok iyi. fakültesi. Bu da dünya tarihinde ender rastlanan bir şeyler ve Zaten Suriye tepki göstermiş. Yani çok Suriye haklı derler. topraklarında Tabii. fakülte açma kararına sert tepki göstermiş Suriye Dışişleri Bakanlığı. Ve Türkiye'nin kararını kat'i surette kabul etmediği, bunun bir açık bir şekilde tehlikeli bir adım olduğunu, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler yönetmeliğinin açık ihlali olduğunu söylüyor. Çok ilginç yani. Türk askerinin girdiği bir bölümde Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz Hatay valisi oranın yönetiminden sorumlu. İdlib'de Türk lirası kullanılıyor. Şimdi bir de bir üniversiteye, Suriye'deki bir üniversiteye rektör atanmış. Evet. Mafi bir tane melih bulup bir tane kendine yardımcı bulmuş. Şimdi adını hatırlayamayacağım. İkinci yardımcıyı da bulmuş. Gürkan Kumbaroğlu'ndan sonra. Ha, Naci İnci rektör yardımcısı olarak atamış. Bir de son derece ilginç bir şey var. Melih Bulu Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yorumladığı bir televizyon yayınına çıkmış. Ve hakikaten akıllara durgunluk verici bir açıklama yapmış. Yani Türkiye'nin aslında öne çıkarılması gereken şeyler var. Bizim eski Türkiye olmadığımız ve yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu demiş. Hard power, yani sert unsurları gücümüzün. Masaya oturduğumuzda herkes bilmeli ki Türklerin çok güçlü bir donanması var. Belki birkaç tane görsel sunmak lazım demiş. Görsel ne demek? İşte şeyle, diyapozitif değil mi? Böyle eskiden diyapozitif vardı. Şimdi internet yoluyla yapılıyor. Gösteriyorsun sahnede. Bu görsel sunmak deniyor bunlara konferanslarda. Mesela diyor, ufak bir çatışmada roketimiz gitse, bir gemiye vursa, herkes de görse. Tutmayın Melih Bey'i gerçekten, yani Yani şeyde savaş öneriyor. yorum Bir roket yapıyoruz atılsın, diyor. insanların mesela ölebileceği, roket atılınca gemiler batabilir. İnsanlar ölebilir ve savaş çıkabilir büyük Ya çaplı. bir de Bunları idari öngörü. yönetim uzmanı diye değil mi kendisini Evet, kendisi anlatıyordu? yönet. Yani savaş veya uluslararası ilişkiler vesaire uzmanı değil ama ben Savunma Bakanlığı'nda görev yaptım diyor. Yaptığı muhtemelen yöneticilik yapmış ama böyle bir Olsun, analiz, roket atacak herhalde. evet işte analiz yapınca da böyle yapabiliyor. Mesela Evet. roketimiz gitsin gibi bir gemiye vursun, gücümüzü görsünler demiş. Tebrik ederiz. Yani bir yandan da bence şaşırtıcı değil tabii yani. Hiç şaşırtıcı değil, evet. Fakat bir de son ilginç bir şey daha söyleyeyim. Profesör Yaman Akdeniz'de Cumhurbaşkanı'na o kadar geniş yetkiler tanınıyor ki diyor. Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültelerinin görevi Truva atı olmak demiş. Bunların üzerinde yarın daha etraflıca durma fırsatı biraz daha bulabiliriz belki. Bir de Cumhurbaşkanlığı kararının, bu iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının yasal dayanağı olmadığını da ortaya gayet ayrıntılı koyan hukukçu Cumhuriyet Gazetesi'nin eski icra kurulu başkanı Akın Atalay, bu iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının geçerli ve yürürlükte bir yasal dayanağı bulunmamaktadır diye incelemesini ve gerekçesini açıklıyor. Bunun üzerinde yarın şey yapabiliriz. Bir de Özgün Emre Koç'un yazdığı önemli bir nokta var. Boğaziçi Rektörlüğü'ne Melih Bulun'un atanmasına karşı protestolar devam ederken dikkati çektiği nokta şu: Bebek'te Boğaz kenarında değerli araziye sahip olduğu biliniyor ama üniversitenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle arazinin taşınabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Ayağınız bunun mümkün olmadığını söylüyor. Oda TV'nin haberine göre İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Özgün Emre Koç, Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıyor ve belgede 1971 yılında Boğaziçi arazisi Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden devralınıp başka amaçlarla kullanımı durumunda New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceğini belirtiyor. Ve notunu da vermiş, yani bayağı görseli de var. Columbia Üniversitesi Nadir Eserler ve El Yazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş. Robert Koleji kayıtları bölümünde 45-55 numara arasında kutularda mevcut katalogda ve İngilizcesinde vermiş. Hakikaten araziye el koyabileceği de belirtiliyor. Bakalım daha ne günlere kaldık. Roket atan yeni rektörler araziye Amerika New York mahkemesine devredilecek durumlar. Bunları konuşacağız. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra da bütün bu konularda Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve Ayşe Buğra meseleleri, Osman Kavala meseleleri ve Boğaziçi Üniversitesi meseleleri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yapılmış bir konuşmaya Agos Cumhuriyet Cumartesi günü Agos programında, Radyo Agos. Radyo Agos'ta yapılmış bir mülakata yer veriyoruz. Orada da önemli hukuki açıklamalar var. Yani bir kendisi de Diyarbakır Barosu Başkanlığı yapmış olan hukukçu Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin son kararının 40. paragrafında da özellikle hakimlerin suç işleyebileceklerine dair önemli şeyler olduğunu, ifadeler olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Gazete. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde CHP milletvekili, avukat, insan hakları savunucusu, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu telefon attığımızda. Günaydın Sezgin Bey. Teşekkürler, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'yla iki ayrı konu konuşacağız. Birincisi Boğaziçi öğrencilerinin kötü muameleyle, dayakla gözaltına alınmaları, gözaltı otobüslerinde saatlerce bekletilmeleri, ev hapisleriyle tutuklanmalarla karşı karşıya kalmaları ve yargısal süreçlere karşı karşıya kaldıkları, maruz kaldıkları muameleleri konuşacağız. İkinci bölümünde de konuşmamızın. Dün Osman Kavala davası vardı. Burada da yine Osman Kavala 3 yıl aşkın hapiste ve onu hapiste tutmak için yeni suçlamalar icat ediliyor. Bunlara kalınmayıp beraat ettiği Gezi davasındaki beraat kararı da bozuldu ve yeni suçlama getirilen davayla birleştirildi. Yani dolayısıyla Gezi davasında beraat edenler de artık Osman Kavala'nın yargılandığı casusluk davasıyla beraber yargılanmış olacaklar gibi çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Hukuki anlamda hakikaten durum hiç de iyi değil. Ama önce Boğaziçi öğrencileriyle başlayalım. Çünkü Sezgin Tanrıkulu hafta boyunca neredeyse her gece adliyelerde, vatan emniyette öğrencilerin durumunu takip etti. Sezgin Bey, gözaltılardaki ilk sıkıntı dövülerek, sürüklenerek gözaltına alınmalarıydı. Ama iş bununla bitmedi. Belirtildikleri otobüslerde de kötü muameleye maruz kaldığını duyduk. Ondan sonra beklerken ifade vermeyi beklerken kendilerine su yemek verilmediğini duyduk. Aldıkları cezalar da başka bir mesele zaten. Siz hafta boyunca nelere tanık oldunuz? Öyle başlayayım. Şöyle ifade edeyim. Yani öncelikle Boğaziçi öğrenciler, yani sadece öğrenciler değil tabii. Boğaziçi'ndeki öğretim üyeleri, çalışanlar, yani Boğaziçi'nin bütün dinamikleri kendilerine dayatılan bir atamaya, bir yönetim biçimine itiraz ettiler, kabul etmediler, rıza göstermediler ve bunun üzerine de barışçıl tepkilerini ortaya koydular. Yani hiçbir biçimde bugüne kadar şiddeti kullanan bir öğrenci olmadı, bir öğretim üyesi olmadı. Ve şiddeti teşvik eden herhangi bir şey olmadı. Ve buna rağmen yani bu hakları, bu itiraz hakları, bu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gereken özgürlükleri baskı altına alındı. Gözaltına alındılar. Gözaltına gerçekten alınırken, gözaltı süresinde, sonrasında doktora çıkartılırken baskı gördüler. Kötü muameleye uğradılar. İşkence diye tanımlayabileceğimiz uygulamalara maruz kaldılar. Bütün bu bir aylık süre boyunca. Ve devam ediyor ve devam edecek gibi. Çünkü öyle bir şey ki yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi alışkın değiller böyle bir itiraza. Yani böyle bir karşı koymaya, kabul etmemeye alışkın değiller. Bu zamandır hep bastırmışlar ama ısrarla devam eden haklı bir talepleri var ve bütün topluma da, bütün Türkiye'de, hatta dünyaya da neredeyse örnek oldu yaratıcılığıyla aynı zamanda. Bunu kabul etmiyorlar ve bundan korkuyorlar. O nedenle de sürekli hem baskı uyguluyorlar hem de en temel haklarını, en temel itiraz haklarını baskılamaya ve bunu terörize etmeye çalışıyorlar. Son bir ayda olan budur. İşte gözaltına alındılar ilk başta 46 kişi. Hemen işte ilan edildi bunlar teröristler diye. Mahkemeler serbest bıraktı sonuçta. En son işte iki öğrenci tutuklandı. Önceki gün Kadıköy'de gösteri yapan iki öğrenci daha tutuklandı. Onlar da yani şu işte polisin kalkanına yumruk atmak veya işte polisin kalkanına şey yapmak, yani ona itiraz etmek. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararı var gerçekten. Polis kalkanına ilişkin kararı var. Türkiye'ye ilişkin belki yok ama Avrupa'dan birçok karar var. Polis kalkanı diye geçen yani. Ya bunu bir mukavemet olarak kabul etmiyor. Yani sonuçta sizin en barışçı toplanma hakkınıza, ifade özgürlüğü hakkınıza eğer engelleniyorsa buna itiraz etme hakkınız var. Hani ben işte kimseye gitsin kalkana müdahale etsin falan anlamda söylemiyorum ama eğer şiddet uyguluyorsanız yani o şiddeti kabul etmeme hakkınız var. Yurttaş olarak, insan olarak. Bütün bunlar oldu. Yani ters kelepçe Bayrampaşa Hastanesi'nde öğrencilerin ters kelepçeyi kabul etmemesi nedeniyle işte yere yatırılmaları, o görüntüler, gözaltına alınırken otobüslerde saatlerce bekletme. Ben bizzat Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde sordum. Yani niye bunları otobüste bekletiyorsunuz, Kadıköy'den gelen insanları, işte yurttaşları otobüslerin içerisinde saatlerce beklettiler. Bana söylenen şu, biz bir gözaltı işlemi yapmadık, muhafaza altına aldık. Ya kimi muhafaza altına alıyorsunuz? Onlar eşya mı? Yani bir eşyayı muhafaza altına alırsınız. Bize gözaltı talimatı gelmedi. Olay tutanağı da yok. Ne yapacağız? İşte emniyet müdürünün içerisine almamız için bir gözaltı kararı lazım. Ama elimizde böyle bir savcılıktan gelen böyle bir belge yok. O yüzden otobüste bekletiyoruz. Yani bunun gibi gerçekten yani kabul edilemeyecek uygulamalar ve bu uygulamaları bütün Türkiye görüyor. Bütün Türkiye görüyor. Ha, Boğaziçi'nin şahsında şu oldu, yani bu çok önemli. Yani Boğaziçi'li öğrenciler, öğretim üyeleri şunu gösterdiler. Ya, yani kabul etmeyin dediler bütün Türkiye'ye. Rıza göstermeyin. Eğer kabul etmiyorsanız, sizin tahammüllerinize, geleneklerinize, demokratik ilkelere aykırıysa kabul etmeyin. İtiraz hakkınızı ortaya koyun. Mesela yani bir aydır devam etmesi ve devam edecek olması lazım. Yani hem iktidarın bundan çok büyük ders çıkarması lazım. Yani bu dayatmacı politikalarından, ben yaptım oldu politikalarından vazgeçmesi lazım. Hem de muhalefetin de dert çıkması lazım. Yani muhalefet öğrenci eylemiyle sırtımızı dönelim dememesi lazım. Yani bu demokratik duruşla dayanışma göstermesi lazım. Sezgin Bey, ben şunu sormak istiyorum bununla bağlantılı olarak. Evet, bazı öğrenciler 12 saat boyunca otobüste bekletildik diyorlar. Birincisi böyle bir ki onun gerek şeyini nedeni daha doğrusu az evvel anlattınız siz. Böyle bir neden ortaya koyuyorlar. Bir diğer konu da şu. İnsan hakları hukukçuları bilhassa Kerem Altıparmak Twitter'da bunu sık sık yazıyor. Aslında bu tutuklamaları, yani tutuklamayı gerektiren suçlara değil bunlar. Yani hani çünkü bunların en kabadayısı bile 6 aylık cezası olan, diyelim ki gerçek olsun bu suçlamalar. 6 aylık suçlamalar bunlar ve bunlar zaten tutuklamaya gerektiren suçlar değil deniyor. Siz daha yakından takip ettiniz. Yani tutuklamaya gerektirmeyen durumlarda öğrencilerin tutuklanması veyahut da bu olaya özgü sık sık ev hapsi kararlarına başvurulması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bilmiyorum, doğru mu söylüyorum? Evet, yani şöyle, yani 1 yıldan 3 yıla kadar cezayı gerektiren suçlar var. Alt sınırı 1 yıl. Yani kural olarak hakimlerin, yani ileride suç sübute erse bile alt sınırdan ayrılmaması lazım. Kural olarak. Dolayısıyla bunların para cezasına dönüştürülme, hüküm açıklamasına ertelenmesi veya başka bir tedbire dönüşmesi mümkün. Bunlar öğrenci. Yani daha önce herhangi bir sabıka kayıtları yok. Bir suç işlememişler. Dolayısıyla tutuklama gibi en ağır tedbire başvurmanın hiçbir koşulu yok. Ayrıca bu tedbire başvurmak amacıyla da yani suçun türü değiştiriliyor. İşte emniyette halkın inançlarını aşağılamaktan ifadeniz alınıyor. Onun cezası 6 aydan 1 yıla kadar. Savcılığa geldiğinde savcılık bunları tutuklamaya sevk etmesi lazım. Çünkü bir yerlerden talimat öyle gelmiş. Öyle bir algı yaratılmış. 6 aydan 1 yıla kadar olan bir suçla ilgili tutuklama kararı veremezsiniz. Bu kez ifadede sorulan suç tipi değiştiriliyor. Halkı kin ve düşmanlık tarihten hakimliğe sevk ediliyor. Bundan bir tutuklama kararı veriliyor. Yani böyle bir hukuk cambazlığı yapılarak da tutuklamanın yolu açılıyor. Dün Kartal Adliyesi'nde, yani biraz önce de ifade ettim, yani işte polise direnme. Yani o direnmenin gerçekten bir yani şeyi yoktur. Yani tutuklamaya gerektiren bir olarak karşılığı yoktur. İki, bu suçtan tutuklama olmaz. Olmaz yani. Evet, dolayısıyla bu yolu açan yargının da en az yani bu siyasal iktidar kadar bu işlerde ortaklığı var. Ben yani sorunu siyasal iktidarın bu tutumluğuyla beraber daha çok bir hukukçu olarak yargıda görürüm. Aynı zamanda. Evet. Gerçekten şunu da sormak isterim. Böyle toplumsal olaylarda, yani hükümeti iktidarı eleştiren toplumsal olaylarda polisin göstericilere davranışı neredeyse 10 kat daha sert oluyor. Yani bir de böyle bir durum var. Ya bunu da, ya bu 80'lerde de böyleydi. Tabii yeni bir şey değil ama yani darbe sonrasındaki polisin muamelesi, 90'lardaki polisin muamelesini de biliyoruz aslında ama bu artık açık açık sanki bir şeyle karşı karşıya gibi oluyor gösteri yapanlar. Bir hükümetin özel şeyiyle karşı karşıya kalmış gibi oluyor. Ne dersiniz buna? Güvenlik güçlerinin kültürü de değişti. Yani eskiden yani tırnak içerisinde söylüyorum, gerçekten de yani böyle kötü muamele yapmaktan, ondan sonra kötü muamele yaparken görünür olmaktan çekinen bir polis kültürü vardı. Yani kötü muamele ve işkence gizli yerlerde yapılırdı. Yapanlar kendi kimliklerini saklardı. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani kötü muamele, işkence suçları açık açık herkesin görebileceği bir biçimde ve açık kimliklerle yapılıyor. Yani bütün topluma gösterilmek isteniyor bütün bunlar. O korkunun herkesin içine sinmesi açısından. Böyle bir kültür de gelişti ve artık o devletin polisi değil, doğrudan doğruya yani bu siyasal iktidarın aygıtına dönüşmüş bir polis ve güvenlik güçleri anlayışı var toplumda maalesef. Yani son yıllarda gelişen de bu. Bir de bakın yani cezasızlık denen yani bütün iktidarların etrafına sarıldığı mevzu da polisleri cesaretlendiren bir yol açıyor. Dün Kavala dosyasıyla beraber takip ettiğimiz milletvekili arkadaşlarımızla berbat bir olay vardı. Yani hatırlarsınız 2017 yılında Sultan Gazi'de ehliyetsiz oldukları için işte polisten kaçan 3 genç tarandı araçları. Yani terörle, şiddetle hiç alakaları yok. Sazın kılıfı silah sanılmış. Yani onlarca ateş açılmış araçlarına. Evet. İki genç ölmüştü, birisi de işte ölüme yakın bir hayat sürdürüyor. Yani tamamen ama orantısız bir güç kullanımı var ve yaşam hakkına doğrudan müdahale var. O davayı da takip ettik. Yani bundan öncesinde de takip ediyordum. Olay anından itibaren. Dün birinci arıza mahkemesinde bakın iki gencin öldüğü, bir gencin ölüme yakın bir hayat sürdüğü, ağır yaralandı, ölüme yakın hayat sürdüğü bir olayda 4 polis memuruna verilen ceza ne biliyor musunuz? Okudum 24 ama... bin lira para cezası kişi başına 24 bin lira. Bu da 24 takside bölündü. Bununla bakın yargının verdiği mesaj da şu aynı zamanda. Yani yaşam hakkına müdahalede dahi yargının tutumu bu, cezasızlık. Evet. Hakikaten çok... Bunu özellikle de göstermek istiyorlar. Yani açık yerlerde kötü muamele ve işkence yaparak bu düzenin artık böyle yürüyeceğini bütün topluma göstermek ve sindirmek istiyorlar. Nedeni bu. Yoksa işkence gibi yani gerçekten çocuklarına, etrafına miras kalacak bir suçta bir polis memuru neden böyle açık kimliğiyle kötü muamelede bulunsun? Ya bazı polis müdürleri var ya da işte görüyoruz her yerde ama her yerde, her müdahalede milletvekili dahil olmak üzere aşağılayan, hakaret eden, müdahale eden bir tutum izliyorlar. Yani büyük bir cesaretle bunları yapıyorlar. Eğer güçlerini yargıdan, güçlerini işte bağlı oldukları siyasal iktidardan almasalar bu kadar yaparlar mı yapmazlar. Evet, evet. Sezgin Bey... Bakın bir şey daha söyleyeyim bununla bağlantılı. 12 Eylül darbesinde bunu bir anekdot olarak söyleyeyim. 12 Eylül darbecileri, bu faşist darbe yapanlar kendilerine darbeci denmesinden hiç şey yapmıyorlardı yani utanmıyorlardı. Darbe yapmışlardı çünkü ama işkenceci denmesinden çekiniyorlardı. O nedenle 1987 yılında darbeden 7 yıl sonra cezaevleri şeye açtılar. Gazetecileri açtılar. Gelin gezin diye. İşkence yapmıyoruz falan diye. Yani bu sıfat üzerlerinde kalmasın diye. Erdal Eren'in o meşhur fotoğrafı, Savaş Ayın çektiği fotoğraf o geziden midir? Yani darbecilerin verdiği izinden sonra çekilen şeydir, fotoğraftır. Onlar bile kendilerine işkenceci denmesine rahatsızlar. Ama şimdi bu hükümet, yani bunu yapanlar buna rahatsız değiller. Çünkü yurttaşları düşman olarak görüyorlar. Evet, Sezgin Bey, bu bölümü iyi kullanmak adına istiyorsanız şimdi Osman Kavala davasına geçelim. Dün siz davayı takip ettiniz. Orada da hukuki açıdan hakikaten çok nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum artık. İnsanı yani gerçekten hiç adalete sığmayan işler yapılıyor. Osman Kavala Gezi davasından beraat etmiş ki zaten oradaki suçlamalar da çok ikna edici suçlamalar değildi. O üstüne bir casusluk suçlaması getirildi. Onlar da hakikaten ortada bir deli tutulur bir kanıt somut bir şey yok. Fakat şimdi de Gezi davasındaki beraat kararları bozuldu. Ve iki dava birleştirildi. Neler söyleyeceksiniz? Siz duruşmadaydınız. Osman Kavala'yı dinlediniz. Avukatları dinlediniz. Siz zaten baştan beri takip ediyorsunuz. Kavala dosyasına gelirsek neler söylersiniz? Yani duruşmadan daha önce beni gerçekten insan olarak yaralayan başka bir durum gerçekleşti. Yani hiçbir nezaketle ve kültürümüzle bağdaşmayan başka bir olay yaşandı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, yani zaten her duruşma öncesinde veya duruşma sırasında Osman'ı hedef gösteren, yargıyı etkilemeye dönük sözler söylüyor. Her duruşma öncesinde ya grup toplantısında ya bir basın toplantısında ya bir özel demeç verirken söylüyor. Dün de cuma namazı çıkışında yine Osman'ın davasına atıfta bulundu. Yani ve ama daha berbatı yani sevgili hocamız Ayşe Buğra ile ilgili olarak gerçekten kabul edilemez. Bütün yani kültürümüze ve nezaket kurallarına aykırı kavramlar kullandı. Yani Türkiye'nin en saygın iktisatçılardan birisiyle ilgili olarak hedef gösterdi kendisini de. Yani ben Ayşe hocanın yanındaydım dün. Basın toplantısı yaparken de yani bir cümle söylemek zorunda kaldılar. Yani artık içinde kalmasın diye bunu da söylemek zorunda kaldı. Bilinsin dedi. Kayıtlara geçsin diye söyledi herhalde. Çünkü basınla işte bu olay nedeniyle, işi nedeniyle Osman'la ilgili olarak çok böyle karşı karşıya gelmez. Acısını kendi içinde daha çok yaşamaya çalışır ve hiçbir zaman da sükunetini kaybetmemeye özen gösterir. Ama dün kayıtlara geçsin diye bir iki cümle söyledi. Yani kendisine göre ağır sözler söyledi. Yani şeyin davanın bu noktaya gelmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu davayı yani böyle kişiselleştirilmesi, ondan sonra başka bir hasmane ortama çekmesi, kendisinin hiçbir zaman kabul etmediği işte ailenin bazı işlere karıştırılması noktasından uzaklaşıp Ayşe Hoca'yı, Ayşe Buğra Hoca'yı hedef göstermesi beni en az dava kadar yararlayan bir olay olmuştur dün itibariyle söylüyorum. Hepimizi. Evet, yani bunu özellikle söylemek lazım. Duruşmayla ilgili olarak da şu, yani Osman Kavala'nın duruşmasından önce veya hemen sonra yargı mutlaka Osman Kavala'nın hapiste kalması için bir atraksiyon geliştirdi bugüne kadar. Mutlaka ya öncesinde veya hemen sonrasında. Beraat etti, tahliye oldu, çıkamadı. Hemen başka bir soruşturmadan, yani o gece kaydı yapılan bir soruşturmadan tutuklama kararı verildi ve çıkamadı. Gözaltı kararı verildi ve tutuklandı. Tahliye oldu, yine olamadı. İşte tutuklamada süre 2 yıldır, 2 ila 20 gün kala tahliye oldu. Sonra başka bir soruşturma açıldı, casusluk diye absürt. Ne olduğu belli değil, ondan tutuklandı. İddianameler yazılmadı, bakın. Yani bunun tarihi yazılırsa, gerçekten Osman Kavala dosyasının tarihi yazılırsa, yargının nasıl davrandığının, yani böyle nasıl hasmane davrandığının, nasıl hukuktan uzaklaştığının da tarihi yazılır. Osman Kavala 17 Ekim 2007 tarihi, 17 tarihinde gözaltına alındı. Normalde gözaltı süresi işte 2 gündür, 3 gündür, 4 gündür. En uzun 15 gündür. Tek başına 15 gün, bakın. 15 gün boyunca kendisine tek soru sorulmadan hücrede tutuldu. 15. gün savcılığa çıkardı. Yani en son gün ne kadar bekletildi. İddianamesi 16-17 ay sonra ancak Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ek süre alıp savunmasını vermek zorunda kaldığı gün saat 16'da arıza mahkemesine teslim edildi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süre alınıp ek sürenin son günü olmasa yine iddianamesi yazılmayacak. 16-17 gün sonra. 16-17 ay sonra. Mahkeme duruşmayı, bakın, iddianameyi 15. günde kabul etti. Yani birinci günde kabul edebilir, süresi 15 gündür. 15. günde kabul etti. Mahkeme ilk duruşmasını mümkün olan en uzak güne verdi. Tam 4 ay 5 ay sonrasına. Yani bütün bunlar yaşandı. Yazılandığı davada. Yani işte Gezi ile ilgili olarak absürt bir iddianame ortaya çıktı. 2013 yılında teknik takip yapılmış, telefonla dinleme yapılmış, işlem yapılmamış. O zamanın savcıları, emniyet müdürleri işte hepsi hapiste. Tüm hapisteye de kaçmışlar, gitmişler. 2016-2017 yılında bir savcı çıkmış. Ben o zaman hukuka aykırı olan bu delilleri kıymetlendirdim deyip bir iddianame yazmış. Şimdi yani tam duruşma öncesinde İstinaf Mahkemesi duruşma tarihini de biliyor tabii. Yargılayacağı tarihi de biliyor. Gezi ile ilgili bozma kararı veriyor ve diyor ki Osman Kavala bu davasını bunu da birleştir. Yani nereden biliyorsa Osman Kavala'nın, yani kural olarak bilmemesi lazım evrak üzerinde. Ama işte o yapı üzerinden gidiyor. Osman'ın başka yargılandığı davalar var. Bu davada tek başına yargılanıyor. Hemen bitebilir. Delillerin çoğu toplanmış. Eksik bir delil yok. Toplanacak bir delil yok. Bunu Gezi davasıyla birleştirelim, bozalım. O davada istediği kadar uzasın, Osman Kavala hapiste kalsın. Neden bunlar yapılıyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı bu davayı kendi kişisel meselesi olarak gördüğü için ve Osman'la ilgili iddiasını sürdürdüğü için her duruşma öncesinde ve sonrasında. Yargı da bunu görünce, yani sonuçta adım atamıyor. Eğer adım atanlar varsa, tahliye kararı verilmiş olanlar varsa başka bir mekanizma devreye giriyor. O mekanizma yeniden tutuklama kararı veriyor veya yeniden bir iddianame yazılıyor. Osman'la ilgili iki iddianameyi yazan koskoca İstanbul Adliyesi'nde aynı savcıdır. Bakın, yani tesadüfen başka bir savcıya da düşmemiş bu soruşturmalar. Zaten bir mekanizma var aynı zamanda adliye içerisinde ve işte 30. Arıza Mahkemesi'nde 21 Mayıs'ta bir duruşma yapılacak. Osman 39 aydır hapiste, işte 3 ay daha geçecek. 42 ay, yani hiçbir iddia yok bakın gerçekten. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Derhal serbest bırakın diyor. Hükümetin büyük daire yaptığı itirazlar dez olmuş. Dikkate alınmamış. Buna rağmen hapiste tutulan, yani hukuk dışı hapiste tutulan, yani buna, yani bu tutmaya yani hiçbir zaman hukuki denemez yani. Hı-hı. Bir mahkeme kararı olsa bile hukuki denemez. Ben yani dün bir kez daha okudum Deniz Berenoğlu kararını. O kararın 142. paragrafında Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği karar. 142. Hı-hı. maddesinde hakimlerin cezai sorumluluğuna atıfta bulunan bir cümle var. Çok kıymetli. Evet. Yani diyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uymazsanız eğer ya da işte bu şekilde anayasa aykırı davranırsanız bu sadece bir yargı işlemi olmaktan daha öteye geçer. Sizin cezai sorumluluğunuz da doğarız. Diyor yani o kararda ve o kararın gereğinin yerine getirilmesi bakımından da kararı HSK'ya gönderiyor. Hakimler işte savcılık kuruluna gönderiyor. Bu aslında bir vesileyle yani Anayasa Mahkemesi'nin birçok berbat kararı da var ama yani yargı mensuplarına bir vesileyle o paragraf nasıl sonra yazmış onu bilmiyorum da bir şeydir yani bunu okumaları lazım. Yani anladım. Bizi dinliyorlarsa eğer. Evet. Bunu okumaları lazım çünkü yani gerçekten hukuktan daha öte, vicdandan daha öte cezai sorumluluğu olan işler yapıyorlar. Evet. Sezgin Tanrıkulu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız evet. için. Aşağı yukarı bir 20 dakikadır soluksuz bir şekilde hak ediyor böyle soluksuz konuşulmayı bu konular gerçekten çünkü nefes alamaz halde insanlar yargısal bu baskı ortamında. Çok iyi özetlediniz gerçekten. Çok hukuklu biçimde özetlediniz. Umarız ki bundan sonraki bağlantılarımızda daha olumlu gelişmeler üzerinden bağlantı yaparız diye ümit etmekten başka çare yok. Ve ümit etmekle tabii dayanışmaktan başka çare yok. Çok teşekkürler Sezgin Bey. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa bir son eklemek istiyorum. Selam ve sevgiler herkese. Sağlıkla kalın. Peki. Çok teşekkürler. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu telefon attığımızda. Teşekkürler hocam. İyi bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun. Evet. Sezgin Tanrıkulu hem Boğaziçi öğrencilerinin başına gelenleri yargısal ve gözaltı sürecinde hem de Osman Kavala davasında yaşananları anlattı bize. Son bir cümle olarak ben de bir ekleme yapayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Kavala denen şahıs denen birisi tabirini kullandı Kavala için. Ve daha sonra sözü Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra'ya getirdi. Karısı dedi. Ondan sonra onun karısı da dedi. Gayet yakışıklı cümleler gerçekten. Onun karısı da dedi. Boğaziçi provokatörlük yapıyor Boğaziçi Üniversitelerinin eylemlerinde dedi. Bu bir gün önce Akit Gazetesi'nde çıkmıştı böyle bir haber zaten. Yani gerçekten hiçbir ilişkisi olmaması bir yana. Bu tip bir hedef göstermenin de ayrıca çok yaralayıcı olduğunu söylemek lazım. Ayşe Buğra da dün bir açıklama yaptı ve memleketim için üzülüyorum. İki cümlelik bir açıklamaydı zaten. Memleketim için üzülüyorum dedi. Evet biz de üzülüyoruz gerçekten. Bu bölümün şimdi sonuna geldik. Radyo Agos devam edecek. Evet Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun bu Radyo Agos'ta yayınlanmış olan bir söyleşiye kulak verdik ve bu şekilde de Açık Gazete programını da bugün için bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah.